الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة العنكبوت آية النادرة التي ولا تجادلوا خمرا كتندنيا أهل الكتاب كتاب دون كونونا إلا أغانتنيا بالتي أغانتنيا كتندي به هي كين كتندي أحسنوا أيا غمبا زونتا إلا الذين أغانتنيا مكوبينيا ظلموا كوينو غاتونيا مندي منهم إكوندي وقولوا خننتي آمنا وكتون مندي بالذي تي كتاب بيا أنزل إغرا كينيان kandi ilaina katukuya unzila igara kebe yang kandi ilaikum kata kebe khai wa ilahuna obati kamane kede wa ilahukum aro khabati kamane nga wahidun bane nyani wa nahnu ukuide lahu wa kembati kamane da ya gani allahi muslimuna khaya no gani ukuya wa kadhalika kimwani anzalna yang kandindi ilaika katankenga alkitaba kitabenga ya gani alqur'ananga falladina yamkubeniya atainahumul kitaba ugala kitabenkiniya yu'minuna ikunga tongondini bihi alqur'ana ya wa min haula'i arumaka surunka di yemme yugonwidi yu'minu kunga tongondini bihi alqur'ana kiya wa ma yajhadu awre ani ahlul kitab suru wakati no hubeno gatongoni ti qur'ananga adi me kitaben khai honu wano khadi awa makka kafir no kuimeno gatongoni ni makkan ko kuimeno be amare suru nyu gono gara gatongoni ya wa ma yajhadu sire sunta ballana nakarinde nya bi ayatina to kullu ayanunga illa alkafirun bandanya kafirun nbane ya wa ma kunta muhammadan kim mani tatlu anga kharna min qablihi qur'ana riyankane min kitabin ammani kitabi kharna wala takhuffu ammani asafana ka bi yaminika tansu ki barakin takeya idan anga nakinya kimbire inati lartabal mubtil idan idan kembire keta la tabal mubtiluna garantunga ro siruka hununga isikana nanti korike make sahade boni allah ti fare man kitabe kharna sado qur'ana garini amani sandin kha aganda kenda barni itina hi ani kitabe kasonya kopena gi diga mumenu konno bal afimini wa qur'ana de ayatun kawafinu nyanadi bayyinatun ibangantongani fi suduril ladina yemungiji munno gondi utul ilma igara tuwa gonkin kubenu ya ma yajhadu sire sunta ballana nakarndi bi ayatina to kolla ayanunga illa zalimuna gantanya to nyaundano nyai huwa kainati farenyani huwa kainati qur'ana ha na وقالوا كافر ننتي لولا جلس أنزل عليه غنيا قندن فارن كميا آيات كافي تناوي من ربي كافي نتناوي من ربي ننجرا كمان بانه قل أننتي إنما الآيات كافي ننكند عند الله كنا الله ننا إجل الله بانه وإنما أنا جيك النياتا نذير بونغون دانا نيانينا مبين بونغون كابانغان تنيا awala miyatina yalla kema makanku mbagaba anna nantuku ide anzalna wayankandindi alaika ankammaya alkitaba kitabin ayagan qur'ananga yutla iga karana alayhim ikammaya inna fi dhalika awakindi la rahmatan nimaya wa dhikra arusimmedo kawandeya yataumin surundangani yuminuna kubinu watongondini ol annanti kababila awasiti allahi baini gena kanga wa bainakum aruha kana kanga shahidan allah wasaysidana ya ya'lamu ma allah wafuntu fis samawati kebeka kampato nyeridi wal ardi aro nyinya ampato nyeridi wal ladina yemkubenu ya amanu kubenu watungondi bil batili tifika funga iga saka kawumbane dugari nyai wa kafaru iga kafira ku billahi allahu ta'ala ya ulaika هم كمن نغاهم الخاسرون una kunya ni kuma no ngaduna do la kana no wonde ga perde wa yasta'dinunaka iwan kinyangun dini nan kortindi bil adab tiangan katalli yanga walaula ajalun sate galli gam pagafe musamman atokon kon intenga ni laja'akumul adab ganjinga yangan kata kenyiri ni ya wala yati ya abadan tabaini magari ya ba watatan junta ko kamma ya wahum anani kunga la yash'uruna intabaka sayda yasta'jilu iwan kortindini bil adab tiangan katalli yanga wa inna jahannama jahannama ka kende la muhitatun gorin kata nanya ni bil kafirin ati kafiri suyang yauma kenya na ko tanya yaushahumul adab yangan katangi kufarin agi kuhunu min fawqihim nangiri kamma banginga wa min tahti arjulihim wa min tahti arjulihim aru itanu ngure banginga wa yaqulu inati yuquma qadahuntumu kuntum fakunganyi dunadi ta'maluna kagani kebe kolini ya ibadiya nikomongo alladina yemuku bini ihunnati ribadri kotanyani malakar kotaket wawo ni ga khortini yanga katake ariti ariti Allah tarini yami ya ibadiya Allah tin kumungu alladina kubini ya amanu igatungundi ti Allah di farenga inna ardi atiki Allah yinyanga wasi'atun ayuru antinya na korenyani bayya ya Allah bani de fa'buduni kadim bani abatu kullu nafsin yunki sugadi za'iqatul maut kallete mundana nyani thumma ilaina sagana katu ku Allah turja'una kaga sagine wallahi suga do ho gan yonkin te nyankalla agan te nyalla bana ko te ayi walladina yemmu ku be niya amanu ku be no waton ondi wa amilu salihati gara golli surun golli lanu bawi annahum mo gadi yankandini ta gundi minal jannati al jannanu gundi ghurafan kompo no gundi tajri gaurnu min tahtiha kompo kureya al anharu warallaqunga khalidina la manu gani ya fiha al jannan kanu kudi ni'ma ajrul amilin golnya nganu mbara jinchiro kenganya al jannan loyin alladina ni'ma aw rasiru ni'ma ajrul amilin gollanun tugado imuso ibarate asiroko kenganyal janna ya alladina kunni yammunyai kubenu ga munyi wa ala rabbihim adi kaman kamma yatawakkaluna iga tugena kamma wa kayin angaba min dabbatin gellida bai gungumanai la tahmilu rizqa ankin ta wa rizqin tingana allah allah alladhi yarzuquha alla na kin arzaqana ku wa iyyakum arufa kunyim minu ya wa huwa as-sami' alla ni mukana na al-alim alla ni tuwana na ken khalle anda gana muru anna hube ga gemma anna ken mangana hube kita kanan ci dabanu be no imenu gamma kanu ngai ga kirana saka selinge tanke nyana ken ngar jakana ma ken ka kampinto yelungu hangendi gunnendi ku ngar jakan tanke Allah no doko so ngar jakana wala in saltahum angana kafir nun tirindi man khalaqa sama nanti kunna kam pato nyerita ga wala arda do nyam pato nyeria wasakhara shamsa kunna skiem to bulle ntugulle mati kiem butu ma kiem benen khaya wal qamara aro qasunga la yaquluna migati allah allah ndakun khaya kanna kamu gani yubaguna ga kunyengendi ni gi ko pa bakatunga allah alladhi yabsutu ar-rizqa ayana warzaqin bahini liman yamin dangani yasha kebe galinga da min ibarihi gella ko mundi wa yaqdiru ayana rakutunu qarina nyirondi na lihindi lahu ko min dangani inna allah alladhi bi kulli shay'in huwa nabesu ya alimun alladhi tuana nyanya usku wara insa altahum angani tirindi man nazzala kunyan kandindi minas samai baka kamundi man jinga fahya bi ahya agangalindindi bi tijike ya al arda nyinyanga min ba'di mautiha nyinyang karahalle la yaqulun ma kafir nungati allahu alla na jinyang kandi ken kungan nanti alhamdulillah tijike nga alla danga bal sabri aktharuhum ifo gabe ya la ya'qiluna kunta haqirene kit inta haqire kitana ya وما هذه الحياة الدنيا كدنا برانتا قمبته هويا إلا لهو غندنا سانغامبونا قنياي ولعب هروتورنتا قنياي وإن الدار لا بركة لهي كنياني من الحيوان بريم بوتي مانتنا نونياي لو كانوا يكون غني غنياي يعلمون غندا كنتو فإذا ركبوا كم غنا ستو في الفلك إجانو غندي فورن كمايا باتون كمجين كمايا دعوا الله إغنا كانوا إن الآخرين مخلصين خلاصا نغني له ألا دنني الدين إذا كل كبد مدينة كخلاص دنني يسون دمون نغني ناقص الآخرين خلاص كما يا فلما كابرا بين نجاهم ألا غني كسي إلى البر كتا سنغنا إذا هم يكون نارنيا يشركون إغا هلا كفن نبرني ليكفروا إغا كافرا غنو بما تهم كهمان تنغا آتيناهم وغرا كبكيني أرجل نيمان وليتمتعوا يكون ندغم دنادي فسوف واجب نياني يعلمون إيرينا توالا غريا أولم يروا يكون ما وربنا مفايندي أنا ننتوكو ألا جعلنا أتقوزنغندي حرما حرمنا آمنا كبدون تنغن تنغن ويتخطف إذا سرنج غفتني من حولهم إكارنا أما بالباطل يلا تتغارن يعني با يؤمنون يكون غتغن يكون شقغارن يعني با وبنعمة الله أنا يتغن ألا نيمان كنا يكفرون كافر أوتاي ومن أظلم أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا مكة غمغ بحرم ميت نفهم ها ikum ma wariya bas ikun dun tangunto kai karo ku iga soro gajang nga nyini no iga soro mutu ide gata kana iga soro chanko ni kenni kuna ikun to ngoni tigare nyai ana nyini inan ina kafira wote alla ne manga ba waman azlamu sirinta to nyangunta makoni yemme nga kebe gan koto to nyangunde mimman dina yemme nga iftara kebe ga kutundi ala allah alla kama ya kadiban garimbo binnga au kadzaba maga garandi bil haqi titungunga lamma birambe jaahu tungungarai alaysa amanya ba fi jahannama jahannama nogondi matwan taqura ya lil kafirina kafirun ndanga yalla jahannaba hit kafirun taqura kenga ba walladina arwiyem kubenu de jahalu kubenu gaduro koto fina ikalla dinan kibarendi lanahdiyanna moga dikanda subulana ikalla killu sirunga wa inna allah alladhi lama almuhsinin alla kafini kulli sirinyanga nunyai suratul ankabut anyimeri tankabut tandumirayin kap suratul rumi Rumi tingkongen coranya ni kei makia yang kala farengka mama kaya kini tanji ke surat tanji kan dinyai tandume ayana no wandi Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim bunu kotunya yuko ga danga imugombe ulibati rumu irani rumu katuna nyi farisi da rumu hanka fi adena al ardi yenno kotintan tenga wa hum ikunga min ba'di ghalabihim ini indem palle sayaghibuna ikharini farisi ni amne fi bid'i sinina sinan kontinu di lillahi al amru fi nunna alla danga min qablu ibillaga rumu nini wa min ba'du arurumu ni ndempalle ya wa yawma idhin yanko tan arumu ganani farisi nini yafrahul mu'minuna ngana nganya kalini binasrillahi jalla de man den agara rumu kon de magara farisi kon ni yansuru man alla na yemme nya de mana ya shaabu kebe galin alla dangani wa huwal azim alla nini ndana nga arrahim alla ni finnana nga ke yang kasababu awa makka kafirnu ikundo ru farisi yana meseka ikum paske kitabi marikunga ka rumu ke kitabi likunga nasarani awa ido farisi garumedi farisi nkonda rumu ni tishami nyinyambang makanko ngara kemu itoko nyakali ni ade ko hila kapano na kitabi gumuni haragana ni far rumu kagani anafamu hilla kapano nyani ya ka kitabe nyankia iti muhammadu kaunga tini kitabe nyankai kitabe nyankasuroi farzi hagara kunkatu okude kunyani nyakhaleli nyakhaleli Allah rasulan yang kandi ati ghulibatir rum tungu ila rumunia farisi da rumunia mene kajangin ka anda dalata ma wuchinne rumu khawarni farisi ni sayaghlibuna min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin khasinan kontinwande kedagati fi bid'i sinina ma haqqin na wutusiko katakam na ko sinan jatu nu yugo nanta dantanto ka rumu billaga fasi gara rumun ni sari billaga rumun ni ni kitu nalla dangani hari rumu gana farisi khaniya hinu nalla da min qabl wa min ba'd ka rumu gana farisi ni ni ko tambindi fanka indika yafrahu almu'minun mu'minun khanya khalni be ha iganya khalni halle hakke bi nasrillah allah gara rumu de mana farisi ni ananya ka isuhetu muslimo ya qabari kunni ahlul kitab nyai ano ba hube ki kun kitab inda me ana qur'ana ri na na kunto ngondia ibillaga illa ay kenya kon nan nangani wa'adallahi kenya allah ni nan nyai la yukhlifu allah allah anta su khindini wa'adahu inni nangang walakin qabari aktharan nasi surumpo gabe la ya'lamuna ikunta tuamine ya'lamuna zahiran ina bangi nyatu minal hayati dunya duna biranta ku kesella ina kembane atu wahum ikunga anil akhirati baka la gharako tanga hum ikunga tu ikunga duda tang ghafi na ikirimun tonyani bakala garaya awalam yata sigindinden do yambandinden do igampara kundo khalsin kibarinta ikunna kembane ya'lamuna zahiran min alhayati dunya qalla gadzalika mablaghuhum min alilm alla farinta allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina sirebe hamminga ni duna bane wal iyadu billah awalam yatafakkaru ikumma simme ba fi anfusihim isondo mundi ki lunundi ma khalaqallahu alla gara kibi alla matagandi as-samawati kampado nyeri alla makampado nyeri taga wal arda ado nyam pato nyeri ya wama ama ho taga bainahuma kubegina kanga illa bil haqi gantanya titongunya wa ajalin arusate yani musamman kento kongkong tengani wa inna kathiran kabewadi minan nasi jelli surondi liqa'i rabbi si kaman gemmal lemma kunda la kafiruna kunni kafirunya yalla gemmal lemma kunga ibarakin ala karanam tila karantarni awalam yasiru ikumma tere aba fil ardi nyinyen kamaya fayanzuru inampain itakasi fayindeya kaifa mukombe kana aqibatu alladhina yemmulagarunga nya mukombe na kimpai min qabili kubinu kikane kanu kubinu gadangi kunyia ashadda minhum iyam ah ashadda iyam koto minhum maka kafirununga kuwatan sembeya wa atharu lawa ila nyinyen kurubenguna yillan kupana soko wa amaruha ila nyinyen kurana konarina kumponga punchigindi atara hube ganga punta mimma kunga amaruha imakan kongara hube bira nyinyendi wajatuhum rusuluhum khaifaru liya bilbayinati tifidu kullu nyayi fama kana Allah Allah kimma nyali yadhlimahum nantini tonya walakin kabari kanu ikunya anfusahum iminu aide yadhlimuna iminu tonya na thumma kana aqibatu sari yemmul lagarun kunya asau ubinu gara golli buren dabari asu inya golli burun ina ho bure nyanyi kane ya yagan jahannama ya an kadzabu asabun nya igagarandi bi ayatillahi ta Allah ayunya yi wa kanu ikunyi duna di bihati Allah kawa finunga yastaziuna igatu linta kunda barni Allahu yere haydi thumma kana aqibata alladhina asa'u su'a sahi yemun lagarunya mania asa'u kubeno gara golli buren dabar ilagarunya mania asu'a anya da na hoburenye awren jahannam wal iyadu billah الله الله الله دي يبدا الخلق الله انا تغاندين جون انا ناجوبا ثم يعيد ساجا سرين انا تغي ما كومين انا تغاندا تغون تغاندا كرا ثم يعيده اي انا ساغاندين قدي ثم اليه ساجا وكتا الله ترجعون خغا ساغين ويوما وتنجم ما تقوم الساعه لقيما غسكي يبلس المجرمون الا كفانو غول برنغانو غا كونجي كينغا كوتيني بكا الله ولم يكن لهم يبلس المجرمون ودنغي من قبل ان تبل ان تبلس ان تبسل يبلس يركن نخو تفتضح اولا يعني من ويوم تقوم ساعه يبلس المجرمون لقيما قطنا غلبرنغانو يواغون يواحسر نكخال يبلس يجي كينغاكو تنالاني ماندين ولم يكن لهم amanyangi dangani jeli ko pallemu shufaa kanyunda anogani kunga wakanu ikunya bisurakaim ti jalangu ku ikapallemu ku ya kafirina nya kafirnu nyai wa yauma kotanchimma taqumu sa'atu dunanga gilli yauma idin kenko tanga yatafarraquna surunga sangsangini bakamea ammal ladina amma yumngari amanu kubenu watongondi wa amilus ريحات يرى كل سرون قل لي يكون ادي في روضه وورا لقدي يخبرون ايغنا خلنو ينمان تونغانون غني واما الذين اما يمكن غري كفروا وبينوا كافرا وكذبوا يغارن دي باياتنا تلك لا ينون ولقاء الا لا خرج من لما كن ديك بركن فتونغن نتاي فاولئك كما نون في العذاب ويانغان قتان دي محضرون ايتوان سبحان الله قال فينكو دين برامبي فغنا ان لنا وحين ارو برامبي تصبحون فغنا الا كرنيره فسبحان الله اوريتي نعمر دني ادا كوكرو خبار ني خيتي نعمر دني ننتي قسل للدا نيلندو انو فامو صحبه سنكون الله دان نيلندو صحبه Walahul hamdu walahul hamdu tigandunga Allah danga fi samawati kampato nyeridi wal ardi aroni nyampato nyeridi wa ashiyan kana ansalli Allah danillenga wa hina aro birambe tuzhiru agana ni kirangin nokondi kinchi gambirenga parlan chalu kukkar ya yeda khal hina tumsuna wa tusbihun anufam tumsuna yere inati lakancharando uturo ما وترن الصقوه وحين تصبحون كني الفجر وعشيا كني لخنشرا وحين تظهرون كني سلحنا الله اكبر يخرج الحي الله انا قوم الانتم بغانديني من الميت فوفر نغوندي ويخرج الميت الله انا فوفر ان كابغانديني من الحي فك قوم الانتم نغوندي ويحيي الارض نينيم براندني نانغليندي بعد موتها نينين كرهاليا وكذلك تخرجون تخرجون كابغانديني خبر نغوندي ومن اياته اوجل لك وفينا ان خلقكم اگر خطغا بكا دورين دي خفا باني كينا آدم ثم إذا أنتم ساقي قكنيا بشر ثم إذا أنتم فكلها بشر فتغن كنياي تنتشرون حقا قرن ننقب نينيين كميا ومن آياته أجل لك وفينونا أن خلق حقا تغن دي لكم فكن دنني من أنفسكم ننقري قيم من ننبغ قيم من يا أزواجا سنة لمو يا يغيقيا لتسكنوا كرو خكيل ننتاغو إليها كتا كنياقيا وجعل ألا تغن دي ننجم undi bainakum igondo yakarinaga mawaddatan kanuyenga rahmatan aruhinenga inna fi dhalika awakindi layatin kawafinunga liqaumin surundanga yatafakkaruna kuwenu gasimisimina allar aradamataga na ay akagunya karintaga bakkai hawau kimre igondo yakarindi susanki kundo kwagati wabasa fiha قالت يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كنا قالت ثم إذا أنتم بشر تنتشرون أي تنبسطون قالت sankinu do ni nyenga daga na faga gabono Allahu akbar nangiri sere bani sero hilli kenyan gabo gabo gabo gabo na linan na bilio bilion kon titere na malla da khanu yendo hinne nyanya khilem ya khilem mon na yere kundu anu ya khare ngana nyi khaga khagara me khanu mo go mo go hinne gantano khawunya ya khare da hinne ne go ngai gon ta hinne ne ya khare ken ta gemme aran tala garbi anga hinne me khaga hinne me mo go mo khanu e gantana ar ta gem foku mi na nyi no ngani anna war kenya ne ya khare ngana nyi go igana ya khini me foku mi na nyi ga me munda mi latin nakari kini ke ana ya khi ana nya ga mulla khanu e ngano aro aga hinne ne kalau gunung ni kan yang bangga dikata ngai kena kinyang ngai nanya sundong koto gumung ha ini hinne yang bangga dikata nga ananyi kanu yang cimaka iya ke ngahota naya wa min ayatihi awakin li Allah kawa finu nga khalqu samawati kan padu nyerita ga yang nga wal ardi aru nyam padu nyerita ga neng nga wa ikhtilafu alsinatikum aru kani nunga kadigyan kanungan tabana walwanikum aru khafatun nununga hobin nanyana hokulle nanyana hodumbe nyan inna fi dhalika yugo wa ulufon konno yugo wa sonin ken konno yugo wa fransin konno yugo wa arabin konno yugo wa inglisin konno intaban hono khanati ay kadigan kannu kwanta bana misare bi kuni sare ha bere munyende ka kenna digamu akan ni misa ke bana na digamu akan ni ko ka awaken tu awasutu one nun ngarta bana o sefu ngarta bana o kannu ta bana inna fi dhalika awakan kindi la ayatin ka wa fiya lil alimina tuwanu ndangani wa min ayatihi yere kundu yogunu kana ni kare nafsu lil alamin inaya fatan lil alimin حفص ومن آياته أوكن لألك وفينونا منامكم خاكن كونغا خاكا خنكن بالليل وروندي والنهار أرو كيران نواندي وبتغاوكم أرو خموروندي من فضله ألا فسامون تاقونا خاكا غني ورجاك مورو إن في ذلك أوكن نواندي لآيات كوافينونا لقوم سروندان يسمعون كوبينوغا فوموكو ومن آياته أوكن لألك وفينونا يريكم الورقات يريكم البرق على خوار ديني كام ما كام مغنيا تنغا منيكتي نيليسي كام مغنيا منيكتي نغا منيكتي ني خوفا كني كاوا في نياي الله غا كينكو ينا خايا خوفا كانوي تسافرا نون كام ما غوندو غان كون كام يا وطمعا ادو تامكي يا كانوي كاتجي كي كوبينو كام نوني وينزلوا او يان كان ديني من السماء يلك تبولوندي ما ان جينا فيحيي ananga lindindi nambirandindi bihi tikenji yankante ya alarda yinyenga nabirandi ba'da mautiha akara falle inna fi dhalika awakaran kindi la yatin kawafinu ya liqawmin surundanga yaqiluna kubinu gafu akirana wa min ayatihi awakilla la kawafinu nga antakuma samaru kamunnan chikiti duya walardu aru nyinyenga biamrihi ti Allah nyamari yenga wakasinnan chikiti duya awure ni honta awure orne surata turin ta awure balla din ta awure anta jongini kamene thumma idha da'akum sagi Allah gana khagangu kenya gani butu ngana timi da'watan gangunde minallahi baka nyinyende kaburan ndi idha antum fakunnarinya takhrujuna khaga baka khaburan ngonde walahu man ko yemmenchuna Allah da maridu kuma ku fis samawati kwenu kam pato nyeridi wal ardi aro nyiyam pato nyeridi kullun banin misugadi lahu wa Allah danna qanituna duma kayan qanu gani wa huwa alladhi Allah ni tunganga ya bidaul khalqa kata gandin jo panama khawara ho ya thumma yu'idu sagya kara halle anasa gandi wa huwa Allah kenta gandi fillandi wari ahwan alai kenne nyani Allah kamma ya walahul mathalu makan kutunga Allah danna al-a'la kubinu kallangun tongani fis samawati kan pato nyeridi wal ardi aro nyam pato nyeridi wa huwa al-azim Allah nini dana nga al-hakim Allah ni kitan tirenga daraba anta daga na lenga la suru kuwa magari re kitab daraba Allah katundi lakum kadangani masalan talinga min anfusikum kay menudi halakum yalla wanyana kadangani ba mimma baka hundi malakat aymanukum hakitungara kubinu marako munga min shuraka yalli kapalle muya mimma onno wandi razaqanakum ogara kaku kebe bantum kaku marano kundu kenna burido kengar jaqidi sawaun kharu kamare onun tunyira kenno nga takhafuna kaga kanna kakumu kuya takhifatikum koka kanu yemmo gonga anfusakum kame horonu kaga kanna horonga kana buren takandende kaka na kakumu kai kununya kadalika yemmo gani nufasilu alayat uga ayanu mfadampantini ya kawumina sorondanga ya piluna kubiyonu gago hakirana yere kundu Allah agar talinya kar iga jalangu binu kafir nunga jalangu binu batta igari kahu allai alla andi tagai kundi nya alla ira alla khalle nya ko ya ho gani nira alla nyirol ati eske o sire ko menga na amma ko moygo makko mo yakare mare honga amma ganda ga anda na buren kita na buren amma ga iska anda ko me kenya radi ya banga hubbe nya na tin na bure ke an adu ngene ban ko me ke kana kemme da bari ba aga nale haju be da bana ken da bari anai fihi sawa qasun nya radi hakan na maganya mamaka maka khakan makai yalla khaku karukin kawdungene kenga serenta dungene ke serenta dungene naga gollinna linninna burinkita ando serta nan kai kendi ai kenken kembere mani kanci galla gadi gollunchu da bare feren kangara hoto na utna kenka ho kenno onna kenno alla nyironde bunya gan gelangun bal hafi ittaba alladhi yemum baga suke zalamu kubenu gato nyangundi ga kafira ku ahwa isuke di yon killumunu nyai bi ghairi ilmin tuwa ku kamagae faman yahdi man kona yemmen kandana na tulungundi killisirenga allah gana be sankundi wa malahum hunti danga min nasirin li babandana de mandana ya akim wajhaka annanye zontelongundi lidini dina kedangani nyengana gana ibaka dina buresu ya nantelongo salama kunga kitratallah alla tagandinga gara kumunta ga kibe kama salama kunga allati alla tagande kibe fataran nasa gara nusurun taga alaiha kentagande kama igadiro salama kunya taga kumuku awrani yangadake bega harmare mundi yangada silama kunya fitratul insan anfam al iman ko gelogo billagar nallagar kellahi dum mutum gombe faranti kullu mauludin yuladu ala al fitra fa abawahu yuhawidan aw yunassaran aw yumajjisan na la tabdila farahun dinta li khalqillah allah tagande ndangani ma ken khayre itada tibarnde nya taqawri an kabande nanti la tabdila li khalqillah kama ka allah tagandim parako allah garan taganan nya mu khombe maga kem parako ma allah garasi ho ho tagasi we kama kellan taharaqini ya zalika din yani dinan al qayyim kebe tilongon tengani walakin khabari aktharan nasi surumpo gabe la ya'lamu in tatwa mine munibina durasa ganu gani ilai kata allah ta'ala wattaqu kanu allah wa aqimus salata wa sallin jigindi wala takunu hakunna maganya minal mushrikin gelli fillaka panundi minal ladina yamukubeni ya farraqu ga fata fata ndi dina ibati killunga wakanu ikunganya shi'an jamu jamunya kullu hizbin banu besuga du jamu kudi bima tihunga ladaihim kebegi makaya farihuna iya galintonya netikenga onam maka takandi me utakani ni me imani usilami man ha kenati kenike kenati kenike usuni ugatoni muslimo ngonkawa uno kitunche kihibani nye kachibani nye wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku fatifate ike ana simbe nye bakoti oya kinga kengawo kawuri hitu nanti keni kuna kurusu nye usufika nko ngataban aa kena haramia awuri hitu nanti awa keni kuna ona nye anafamu ikhwanin muslimino ngabani ahi usuna nli ona nye kitabi ndo sunna nkama ona nye kikama awuri an sunna nkama ya Allahu akbar wa idha massalna sadurun durangana surum meme dullen do man torangana yankatiya da'u rabbahum ilika man kirim munibina durasagano ganiya ilayhi kata allaya thumma idha daqahum sagi allah ganite mundi minhu ik minhu zangiri allahi rahmatan nemanga idha fariqun jama'u gunani minhum ikundi bi rabbihim tikamanga yushrikuna iga illa kafanna warni liyakfuru iga kafira qunu bima tihonga atayna ugara kebekini ya fatamatta'u hakunna ndakamwade fasawfa wajibinyani ta'lamuna kharina tuaminin amma kinqa anzalna oyankandindiya alayhim ikun kamma ya sultanan kitabe nyai fidu kulle nyai ba fahuwa anani kempidu kulle yatakallam aga diga amunu bima tihonga kanu ikun ganyi bihi tihobeyi yushirikuna iga hila kapenda barantikeng mai alla timira kitabe nyai kandi kamma ba ikumpilla kapiki kendiga ken kitabe gadiga amunu nanta daga tanyan lama kitabe yang kanni kamati kenna awalan ma anzalallahu biha min sultan wa idha adaqna an-nas ugana surun timundi rahmatan nemanga farihu ina qusase wona nyakali biha tikenne mayang wa in tusibhum sayyi'atan yalli bone ngani kitabe bima tihun jababunda qaddamat aydihim inu kitungara kebe waraduka ne idahum ikunna rinya yaqnaquna iga jikiran kutini awalam yarau ikumma wariba annallaha anti allah de ya rusul الرزق الله نورجخ امبويني لمن يمندان يشاء كبي قالين الله دان ويقدر انا نورجخ قاليقين ني سربي قالين دان اني ان في ذلك لايات توافن لقوم سرندان اني يؤمنون كوينو غاتون ان الله فاتي ذا القربى انكن دي بورتين تن حقه احقن اركبي غان قوا والمسكين اركودين تن وبن السبيل اركيل رمن ذلك عندكن غري خير كنيام بسمونتا للذين يمندغني يريدون كوبينو غرامورونو وجه الله الله يسونا اولئك كمنونا هم المفلحون كنياني تقدر كتانونا وما فوبي جلنا برنا اتيتو خغرا كينكيني مربا مربا جلن دي دي موروندنا ليربو كورو كنن كورو في اموال الناس سرنا برندينا الا ساغنا قيا فلا يربو كنتا كورونو عند الله الله بننا وما نابريبي اتيتو خغرا كينكيني من زكاه جلي سرغان دو زكانونا يريدونا خغرا موروندني وجه الله الله يسون الله دونينيا فأولئك كما نونا هم المضعفون كنيا ني دامبين دايم غاي براجون انا كنيا براجون دامبينينا دوبل دوبل دانغاني يريكوندو وما اتيتم من ربا خغرا هوبي كيني ربا ربا كيني منا كوكوغي انا بام نابري بي انغرا ووتو ليربوا في اموال الناس ننتخوان هوكيني سري انا بام انداي انا سيروكات سري انا يان اخانا هوكينان هوبي غامبوس وانغرا كيبي كيني ko ga tinni sellande an famu serna daga kawun sella ma e kama nyugun sella an fa kengana barago hakkande ngi ikunna manikinna iramu kundegi mumma ina iramu kaw kaw kamu manikinna ikunna mpunga kimbara ba kake sahi agara kewe kini kenya hay riba ko Allah gara ko mon li yarbuwa agara kewe ko ina anara kubusoro kuna buren non fi amwalin nas makin kangera goden kinan ngalen kinji kengad nan tingir ngode kebe ngara kinan nga angana ho kita ngarni ho kini nga hobe kampung ke gode yo hono kate arriba ke arriba ke anal ma'ruf kebe kaga riba kebe golna Allah garo kabaya Allahu baske Ibn Abbas ati arriba ribaani riba nunni hillat riba nganon ngani aganya na hobe no Allah garo kabai fere haram tengani riba nganon misare de anna iden jogo anna kini ngalan kunya na wujinan kinan aha ko tagonga dabar ni ndai den chugu manda sako makarango iga hobe dabar ni inaraga awa soron kunyitia ina ko sa hokine kyo kemmo gonnam ka kenda gantenya ni faren mu matununda ka faren ken nyimme da Allah rakaba ati wala tamnun tastakthir na'am maga hokin sireya anga mundana hotana kenanga hobe gampunko ka ngana giri terranga mangana giri noho ntirenya na Allahi huwai lawa iselinga mutu natin nan daga mbas ana ara ko tungam buranda nari annin ka kan linkin gelli ak mo waya nan ngane tella na toruma ken ada kan tenyan dat banente kadangi hakem man nan daga ya garu nyira mulon yang gendin kam manyu ko ko sante angal legi ne ya garu nakko kembara mun de yende yegonu warin suwangu man kinanga seretin charte yegonu auti mende yegonu mega toko legen dikama nyugu legen makalegen iti wa kenya no gita yo ndi gena legen kemba yita na ha nal legen ye kendo munade allahu akbar kaw lemu kan na seren tambini na de on legen haranga hari dinanga makube koy me kun ina kemparandangi o gan tanku ne mbakanyi ngolanga o wanduru ki khanne la ya khari ndumbe ana mande wadni ka allahu akbar kem manyare haram untenyen allahu kay gunu gana kamanyi gun changel lantini duna hay gidiya hido ya kharunga me sampana ga me katana ga me timbana kenya ay bone kertini me wo allah faranti iyakum wadkhul al nisa قالوا افريت الحم وقال الحم والموت العياذ بالله الله الذي الله ان تنكن خلقكم كبي غرقتك ثم رزقكم سغرقكم ثم يميتكم سغرنا خكرني ثم يحييكم سغرنا خنلندني هل من شركائكم يلا وجل خك فجلن كويبا من يمويدي با يفعل كنغنندني من ذلكم فرانكندي من شيء هل هوني اروايه دبرني با سبحانه انكم الله دنا وتعالى الله انك لانك عما بكهوس يا يشركون لكنك فالله ظهر الفساد ونيم بانجي في البر في البر سينان دونان نينين كاميا والبحر اروجين كاميا بما سبب نياتي هنياي كسبت ايدي الناس سرونك تونغرا هوبي غولي ليذيقهم الله جيت منديني بعض الذي هنغو يا عملوا غراكيبي غولي لعلهم ما مي ودي يرجعون ايوا كنكتا ان لا يقل قل انتي فكن انتي في الارض ينين كميا فانظروا كان بايندي كيف مغمبي كان عاقبه الذين يمن لغرونغنا مغمبي من قبل كوبينوغا ككانيا كان اكثر يهو كبيني مشركين الا كبانونيا فاقم وجهك انني زنتلوندي للدين اسلاما غنديناندا القيم كبيت لوندنغني من قبل سادو اياتي يوم كوتانغاريني لا مرد ساغندنت له كنكوتدا من الله انغري الله يومئذ كنكوتنياني يصدعون سرونغا كاركرن نامبو باكاميا من كفر سريبغانا كافراغو عليه او كما كما كفره وكافراغو جنومنا يا من عمل صالحا سريبغانا كل سرنغولي فليانفسهم كون كما نون ايمنو دانغاني يمهدون من مقصرون دنياني ايمنو دانغا سريبغاندي fali anfusihim yamhadun ina bohindenyani i minwada jannati angana gol sirebe dabari alla na dabar nan dal janna anna daga nanyi nongani asirebe kana golli biren dabari ken nanyi mya kamaya ya jizi alladina alla na yamuntuga amanu kube nuga tongondi wa amilu salihati gara golli sirun golli min fadlihi gella fazaunta unga innahu alla de la yuhibbul kafirina alla anta kafirun khanna wa min ayati aw gella alla kafinunga arsila riya ana fanka mullenki mubashiratin nimiswa sandano gani alingen lingen gani wali yudhiqakum aruni temundi mir rahmatihi aruna khatim mundi mir rahmatihi jalla la ni manga walitajri alfulku aro kuren kanguru bi amrihi ti alla nya mariyanga walitabtagu aro kanam murundi min fadlihi jalla la fazaun ta'unga wala allakum ma mi wadi tashkuruna khawallaku fana walqad arsalna ukakin tindi ankin kana ya rusulan khayfarunga ila qaumihim kati surunga fajauhum irikati surunga bil bayyinati tidallu kullu nya andaqamna uri bimbagan dinya min alladina yemundi ajramu kubenuga gol yango buru nyango inda igara yango buru inda bare ga kafiraku wa kana haqqan anya wajibi ya alaina kalla kamma ya nasrul mu'minina mu'minun de mandenga allahu allah de alladhi allah ni tunganga yusilur riyaha ga fankin tini fadhiru sahaba aganyo onyo ondini sahaban tabullunga ana boyina bugumedi fi samai kamundi kaifa mugombe imene yashau kenga lingalada wajaluhu ana tabulle kenya kisavan kitra situho iketu ketu ni saku saku mekamai ikoto kutungan fosa adiga kono thakifa thakina kaire kisavan ninya ifata fatantonga bakamira kenga kon fatara alwadqa annaka matatengari yakhruju agabaka min khilalihi tabullen nogondi faida aswaba tabulle kammeke gana kitandi ma alla gana kitandi dike kammate qiman yemenga yashau kebe galin alla danga yalla kumundi idahum annakum kunyi yastabshiruna khalin igase woni kontandi tonyani yeti kun kanyi min qabili ken kammeri yankani ya min qabili sado ayunazzala kammeke ga kammen yankandini ikamma ya min qabili kammeke kane lamubilisina ikun lamubilisina ikunyi jikran kutundonyani yere kundu wa in kanu min qabili ayunazzala alaihim min qabilihi ihlisu inati tawkidin yani banen dangal ha wa in kanu min qabili ikunyi sado an yunazzal alaihim ibillaga yankanini kammai kammeke min qablihi kammeke kane inati qabla hanake aro qabla hillani suni tawkidi nye na kotondi la mubilisin ka kotru aro suru yogonu ikundaga nanti ket digametanana sado kammeke billaga nasuji kirankutuntenya njini kawa enare kotan nare tewe enare ka kammenga nare bane yastabishirun ganya khalini ga sewonon fanzur annam fa indi ila athar kata allah ni mambatenga mbatunga kaifa mukombe yuhil amba ganyi nyangalindini ba'da mautiha nyangkara halle inna dhalika kende da muhyil mauta kenya inna dhalika kenkunga ken kama ne kundu la muhyil mauta ayani kama kara hurum birandindananga wa huwa allah ni kama nenga ala kulli shay agahu sukamma ya qadir ramiyana nyane allahu hudambe dabarni wala in arsalna rihan ugana harifan kenki farauhu igara fankeke wari musfarran adumbe dumbe ngari lawallu inarinan kira min ba'dihi kempanke palle yatfuruna iga kafira kunu fa innaka ange muhammadu la tusmi'u almauta anta karafurum bir mugundini wala tusmi'u summa anta mumuntonka mugundini addu'a akhirin denga idha wallaw daga mudbirina fallako yanu ganiya wa anta anke manya bihadil umi kintin kandandananga an dalalatihim baki sanko yindi in tusmi'u anke ntafu mugindini illa man gantanya yimminya yuminu kebe gatungondini bi ayatina tukalla ayunga fahum anani kunga muslimuna islamin muslimunya ni ikayan tunyani allahu allah de alladhi allah ni tunkanga khalaqakum akimbe gara kataga min da'fin baka dilampunte nondi thumma ja'ala saga nyangundi ngantagandi min ba'di da'fin lampu yempalle quwwatan rasimbe nyano ngani thumma ja'ala aille tagandi nanyangundi min ba'di quwwatin sembe kefalle da'fan lampu yenga kaso yenga wa shaybatan adu intin kullumbren ngakatimbrenga yakhluqu ma allah wa fundagana yasha'u kebe galingan ladanga wa huwal alim allah ni tuwananga alqadir Allah ni rakatananga yerekundu Allahu alladhi khalaqakum min da'fin Allah ndakataga bakal lampenga mimma imahin jikebe lampun tengana nyakun tengana thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa ha kelampuye hallaga sakhin nokunga gailen kupena gailan kupene nanya hoyi anofamu nan chare nan kendo thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fa sembe ke dange mpalle honnan kaya hundange mpalle khirsa hungari lampeta na narekat sesa da'fu hanake aru da'fu hillandike intabana quwwa hanake aru quwwa hillandike intabana limadha paske suni nakranunya Allah na hon taga na kebe galinga da ngani wa yauma godan jimma taqumu sa'atu dunan ga gilli yuqsimul mujrimuna golli burnya ngano ga kunine malabithu nan ti mawchu dunadi ghayra sa'atin gantanya tanniya ya dalika kimuqani kanu ikunganyi dunadi yufakuna ni kopana kundai gargaren konno qala alladhi yamunti utul ilma kuyenu igaratu wa kunkini annabi nyimendo malaika nundo soro sirunga wal imana ganka kunga laqad labithum kakun kawu chua bi kitabillahi alla kitabi sahantindi ila yawmil ba'di kata undi yang kotan ngang bahada ke kundu yawmul ba'di undi yang kotan ni kiai walakinnakum kabari kakunde kuntum panyi dunadiya la ta'alamuna kanta haribanitum fa yawma idin jen kotan nyani kotan ngang la yanfa'u alladina anta yammun nahna zalamu kubenu gatonya mundi madiratuhum illo duru utinta hohut nahaniya wala hum ikun ka manya yustatabuna igi tu billa gana igi illo juru tella gana wala qad darabina ukatundi linnasi surundanga ni hada alqur'ana nuqundi min kulli mathalin jalli talisuya wala injita haranga narikati ya bi ayatin tika wa finyai la yaqulanna alladina ma yumkun kungati kafaru kubinu wa kafiraku in antum fakum manya huhoya illa mubtiluna gantanya fakunni garantunya bonon dindan كذلك يطبع الله ألا قبيخ ديني على قلوب الذين يمون تنمون كمان لا يعلمون كبينو كان تفوتو واصبر أنا منينا سبري إن وعد الله ألا نينا حق تنمون يعني ولا يستخفنك الذين يمون نمغا مبجون دي كان قاقا ديني نانكنون دي لا يوقنون كبينو كان تدنقنا عن سلا غرايا سورة الروم أنيميرا Suratul Luqman Suratul Luqman Luqmanu finkon ngoran nyani ke Makkiyah Ya Allah faren kam Makkah yakin tanjikero surabanan dinyai tanjikero ayanu nakatana ngondi Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Alif Lam Mim tilka annaku wari ayatul kitabi kitabin ayanun nyani alhakim kubenu gemun dongani hudan kande ngadi wa rahmatan aruni mangallara nyakin nyai lil muhsinin kulli sirin nganun danga alladina kulli sirin nganun yemun nyai yuqimuna salata kubenu ngasallen cigindini wayutuna diga zakan kinni wa hum nanyi kunga bil akhirati la garakutan hum ikunde yuqinuna iwadan kanagunu ulaika kungkama nunga ala hudan wa kande kama nangiri kama nga wa ulaika kun kama nunga humul muflihuna kunya ni takdiri kita nunga wa minan nasi man yemu yugunu wa surundi yashari kenga termindin nang kubundi lahu al hadithi kachampu sukulandi honga kacha sukulandi honga liyudilla liyudilla kuro nanchankondindi an sabiri baka la kille nga bighayri ilmin kahititi tuwago ya anakenya kenya ana kella gana nya huzwan tulintahiya ulaika kun kamannunga lahum adabun yangang katangi danga muhinun rokon dindana gani wa ila tutla gana ni karanga alaihi yang kamang kama ayatuna ukawinunga walla naivalle koi mustadbiran adundaran tuingani dundare gana kamanga kallam yasmaha antina wa ma qur'ana mugu kanna fi udnaini antina wa waturum billidi wa qaran sutadinya ga turun nokondi Babashiru Anna ken kebari bi'adabin Siyanggang katanga Alimin Kebe mamandana gani Inna alladina Yerekundu wa minan nas Ma yashtari lahu al-hadith Surubyanu ga Lahu al-hadith ni manni Kachabe ga sirin mungundi ni bakallan kebari Ma fibe igana ngarita Igana wari ga surun mungundi ni bakallan kebari Suge Anufamu lege Sange Fainde ترينكاندي اغانيالي حالاسو نوكنا ابن مسعود رضي الله عنه اكيني كونينا تانو سيكي نانتي الله ركيان كاندي سوغينيا خبارين باسكي تيسري واني تيفارانا كيمي كونو سوغينيا نيكي اذا كومون ليمين كوبو يا غاري اغا تومباري كينغا سوغونو كيتا غالي غيني ايغاريني سيغي ايغا يورني تي اها تي كيرو مامورو خالي كاندي انا فامو كاندي باس hakki ara surung aga surung ko pana bakal la khalle wal iyad billah keda dan dan ko nyimba gambaren ba mizmar ho ho gan timindu ho nya suruno kyan ko suge wadai ba sugen tarai ba lahu al-hadith sugiduro kya ganani bataran pinya gani lahu al-hadith ke teppun ka sidi bega se hindini teppu ke radio ke bluetooth ke memory card ke anafa mo television ke video ke mobile ke bega maka earpiece ke bega antronga earphone ke bega maka iphone asu anga hobo boro na daga mbaka lan tubaran lahu al-hadith nanna burilla na qoba haram kanyo maka sere de ma khobono maka koyndi sugen kabantini sahih warada na innal ladina qawli sugen ana munafiqa kunya ronu sundumin sere suga sugen tirin kana nafiqa wallo antum antum na me kenta bay wal iyadu billah innal ladina amma to ndo konda nga jipun ni kata manga haman no kondi manga manidi ana fa manda hulla kun ta kata sere ya kan tanga weri binnu awadutini no ko kedno manyi megalay sarle wal iyadu billah yewon ko nyi menana uta kan ma ina wernu go yankani yegon na holla ko nya ko di taxe mi taxe iga dutti ni anako ndi ara ngana pipu ngada an taka famun an taka mu misigi na turum paga wal iyadu billah innal ladina suwa sugen ter ngal lagra ko ta yangan kata won danga fa de ngada ko a hore ngani angana ko inati inati gangabun ko digangabu ko digangabe ke konni na hanta nya sahaba ngata iga kebe su konni sahaba yi ha yo han sugen ka umma ka ken kadrin Allahu akbar je dona na kam eh ala bi dhikrillah tatma innul qulub honu kana butu ga maraga buk manla se ndi nta inti inta ibute ma titu paki ha ziarun 50 cent eh Allahu akbar sugi tirin kana nya tampinten ani mem faga digan ka hundo hi qahunga antar zaga obe mi konno haran hadi banan tamuko angen da english sire mem ko angen jamika khanne mako ha allah akbar innal ladina nkilunga imbaba tayo ko ogara ga sokan kai no kon ti ko ola pe la pin sokan so e igara ga sokoni to ga trade yo to na te pun ko ko treat no na sallim bre wona te fonko wona nya se ye ati kada ga no nyai nti atam perdi ati khalsi ke be ganan ta kitta de puse ndra ke be ganan ta tet he ara ke diga mirin pak en tondo men dat harid sa san tam mun deke tam mun deke la hay to ngonya konno ka ken tay mu sirenga nay hon kanna ko yigatin sirenga nay burdangu me ga konno mo sirenga na lahi ho ngan amu lungunu anga ho konan tamu ko agana nya da bone nga kemira na ram pam Allahu akbar hafizahu Allah wa ra'ahu ikada ami bolongin tafsir alhamdulillah lagan do di ku wiro sa amma innal ladina yemku be ni ya ha ale ay man man innal ladina yamku bainu ya amanu kubainu gatongondi wa amilu salihati ila kulli sirun golli lahum jan lahum awidan jannatun na'im neman al jannan kanga qaridina la manuganiya fiha kungal jannan kanudi wa'adallahi inna allani nanyai haqqan tumuya kamaya allani nindanan al hakim allani kitan sirenga khalaqas samawati allani kambadun yini taga بغير عمد كايتي تورين تيغا اوري ترونها خغا كين الله والقى الله في تندي الارض ين كما يا رواسيا كيدي خندونا انت ميدا ولا مغتل تلقو بكم تقكم وبذا الله سنتندي ين كما يا من كل دابه غنغما نسويا وانزلنا الله تو ين كنندي من السماء بك كم دي جنا فامتنا وفنتندي kenyi nyano kondi min kulli zawjin jalli none suya sukuntu honun no kondi karimin kebe sirengani hadha anda ke wari khalqullahi kenyi Allah takandi nyayi faruni kalingarindi madha man khadam mini khalqalladina yemmunda mani khataga min dunihi Allah tananga jalangunda mani taga nakamminyan kandina huntu honun bagandi nan tagandina dabon dambin sutagana waranyin kamalla na kintaga hadha khalqullah kene allah tagandenya fa aruni madha khalaqa alladhina min dun iga kubenu killa allah gahe ida man saga ina koyya ina mani koyne har banen tanon ngai mahota ga bal abe azzalimuna to nyangun danon ga bi dalalin kunga san koyedi mubinin kebe bangan dengani wala qad ataina luqmana wala qad ataina luqmana wala kinkinin di luqmanu ya al hikmata tuwa usirenga anishkur nantana kufandi lillahi allah dangani wa may yashkur sirena kufandi fa inna ma yashkuru ken kufandi niya li nafsihi miadang ومن كفر فإن الله تعالى غني الله نبنا نياي حميد الله نتونك تيغان تنياي لقمان أقسم فاقا جوفير أنا فهم أنا بيهم نياني ما أنا بيهم في توانو نغا أنا فهم أوا إدغام بطن باتشو تنغي ما كانو نغا إكرما إتا كندا غنانتي أنا بيهم نياني katuwanu nga bunda gananti ma jamhur nuko nganati annabi meti serian alla gara tuwa kunkina ra hikman kina inata rasugandi wa hikman do annabi ma kun ngana kandi atikiri hikman diganga be gabe wanu sesa luqman inati ayubu ma tubunere menya honati ay ayubu fabatubunere anfa bayire menya iwati ganga be konnade ala kul hal allama annabi ma hun ken koyre ka al hikma no koyoga warni annabi ma ko ga de mi dangene mo be ana fam yo yogunti al hikma kire agarni annabi ma hun murei no kombe no ay hay ayo wa hayke inati luqman akenyi dingira yatini misr aswan bang awa soro yogun daga nan tima sonin kenyi mani luqman nan disoni kenyi ni hatam bin ne nyani aso mum patu baraka to nyani ana famu diga ngabe di lokum lokumanu kibarande ala kul hal kebe ga bango dangani sikara ho tana kanta nanti sere an tallar suwa kun kinara ana famu tuwa ko siren kinan nanti an nabi yimme nyani kem pataji dalile nyen honu ti tiarabu nan nabi yimma ko mukon dia hakki atam bin ne ngani kuran ta ken kon be gelle gana bangita kembe mo gana isa hannu ngari ken kamma kembiro karo tin kon onna wa in arubirambe qala luqman ma biran chimma qala luqman luqman gati ibnihi irin mendanga wa huwa luqman alhalanga ya'iduhu aga lemme ke kawandini aga nudun kulla kunu aga wajunun ya bunayya atiya illim minengo la tushrik maghfir laka fi billahi allahi inna shirka billaka penga la zulmun yenya tonya ngundenyai azimun kebe korengani wasaina الشرك إن الشرك لظلم عظيم الله قتي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فارن إنسا بنون دا ترني من خانك أتي قما مغو كمسيرين غدا هوبيكو أخاك ما تعد نبي يمين قما كمسيرين ديغا من مغو الأخ الصالح العبد الصالح أنا فهم كينا غن لقمانا قتي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم تونيا مندون تهو خوري قل برون تهو ho khore ni to nyangon de nyam luqmanu tire men na ma hilla kape dang dabarite allah de awasaina al insan allah to da hada marim men nyamari bi walidayni ci sarnum pille ya amalatu ummuhu awran ida nyamari na hisrun ta hun barakati ya amalatu ummuhu ar marim min ma da tinga no gondi wahnan lampe kamaya ala wahnin lampe kamma wasaluhu asugu an gongutin da fatandenga ma asugun nindanga ya ara fatandenga fi amain kunya sino fil no nyadi nishkur ananku fandi li kalla dangani walidayni aro ansar num pilli danga ilayya almasir lagarranna katika allahi wa in jahada indi ganan adruqtu nan sigiram battenga nangaja ala kukamma antushrika annam billaka fi tika allahi ma nahunka hika allahi laysa lak laysalaka agantan danga bi tikem billaka fi ilmun tuwa kuntam magadi fala tuti'huma maga warran charmun billiya sahibuhuma qanni hilli kapalle magu fi dunya duna no gondi ma'rufan fi sirin kamma ya mari hari gananya kafir num billiya sahibuhuma fi dunya ma'ruf anna fi sirin nangi dangan duna no kondi ganan kiyan nan daga anna nafakandi kam iha jungana hubei qallan kutike enke atanna makawardiya de la fa'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq onak واتبع ان نسوك سبيل من يمن كلن ياي كيف غرادورا ساغا الي كتيك الله تعالى يا ثم الي ساغنا كتيك الله مرجعكم قساغرا فينا فنبئكم ان اخباري بما تهم كنتم تعملون كيف غولني يا بني لقمان تير منو ان تغلي برند ان تكو هرغنا نيا قال حبه innaha haw kisagani katta asayya bawni tilukmanu remmenta dangani ifa badangani anda wadi banki bari ba iske igana daga nokuti ibane kotyanalo serenti walla da golli burinde Allah watunu ba akusada jabati ya bunayya ya bunayya ya illam minnango innaha anna tu golli burinde barndenga agana harinya misqala habatin bo funchen tenchallan nyiranyayi min qardarin gelli jaje wunjenga aganya fi sakhratin gidin penan nokondi maga kam munyadi au fil ardi maga nyinyadi Allah ritini ya yati bi Allah Allah ritini tiken Allah na ritini Allah gara kotan inna allah allah de latifun mugmugun tentun kanyani khabirun allah ni ngananyai ya bunayya ya ilminnango sallan sigindi wa amur annanya marindi bil ma'ruf tifisirenga wanha annan kabandi baka fi qonindan afi burenga annan munyinan sabari ala ma kun kamaya asabaka kebe garankita inna dhalika annakin ari min azmil umur kenni finun chufu so bentenyai iwo wajibintenyai fo fankantenyai wala tusair khadda maran kankambaran nyengendina milandi surundangani wala tamshi yangenna magate nyengkamma ya marahan jangkama wachana gananga innallaha bauni allade la yuhibbu antamulla kulla mukhtarin jangkama wachana suya fakhurin kenganya wosana nyai atire menda la tusair khadda kalinnas kusoro yugunu gane terne gadun kon kon bono ano famu iki kan kambaran ko insoro nga intahari hay ne kon ni hay ne magi hay Allahu akbar dundara ku kamma atima ken dabari bawni Allah anta kim mulla waqsidi annan ma annan nagandu ganka gundi anjerin dindi wa udule annan nyankandi bakkan kanen ngandi gankan nenga inna anjaral aswat kanun chuho ngar nyamburenni la sautul hamiri farun kanun nyai awranga ne tirnan nan mundin tirnan daga mo Allah dan Allah garanta kam kanga tirnanga fakati fakati nangandu gongombor antina ho ay hay kenne gadu milan ni ana yutalin da bari ni ngono nyankan kenta ho siru nan sire gode mi parni ni nan gemuna complexe siru londi ni men centi aga dum dara internet parenti alla da ni nyambo ko taw aga daga na ma hadla gara ko ma maga daga na mala gara ko ke kite ma aga dum dara ko ke balangara nyira mullon alla gara ko yonu kuma annan te pun londi an te funu alla gara ko yonu kuma anda ko funen londi anda nyi men da daga kan ko antir terimo ko bislama ngudo nyama inna allaha jamil yuhibbu li jamal kembirati ani terimo ko nyerondi anu famu ani kan nen kayan kandi amma ga ya kribe no kharu yem saka dangana an kir sunna kan ha ani hobugi kanna waqdud ana hobugi kanna nyan kandi dinna hobugu mi sauti kan kanna bawani inna ankara al aswat la sawt al hamir kannun tufo koni tengane be ho bungar nyangengan kebe farun kannu Allahu akbar kaga nay khahinu nga mo ko mo ko def kaga kharu mo ko mo farenga na kharu aga khasa kawre tam kam mo ndo khakalle ke kenta gem ma suyi fere ma ga wa khorta an kuru ke ta de angana khata na buru nanti ni kenya mbura ga tallan kharu anani ni Allah taga honya ni ke Allah na taga ayille ke konno khadi gaure et nan tonan da balla ga mako e hare laga mako yoy la hare nga ga sigira be o wato hare nga likebe mun ni silanta men Allahu akbar kenya ni annan ma kharu sura ngani suron kunyi ni likati annan li ya ko islami ko sire no fam kangen na li suron nga kharu suron nga kagan pe sire be ya kharu ko nya ga ni ken ko khanne ya ko re ni buru ko ken ga re mi yana faren sa ban ni yoy la tarfa aswatakum fawqa sawti an-nabi kemre yugo wano ken kan nen kore nyana al amugo nyen ken to ko wuna re ike pala ke aketa ko bas ke kan nen kore Allah ti faranti Allah matanke innal ladina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladina imtahana Allahu qulubahum littaqwa na'am alam tarau kama wariba anna Allah anti Allah de sakhara Allah kha yandindi lakum fakundangani ma rafuhu sukha ya qada fi samawati kebega kampato nyeridi wa ma rafuhu kha ya qada fi al-ardi kebega nyampatundi wa asbaba Allah timmandindi alaikum kakamma ya ni'amahu ani manunga zahiratan bangi kamma wa batinatan adu gundondi nokondi wa minan nasi surundi kunga me kutana aga kutandin nabarni fillahi alla khibarindi ghayri indi aga hidit tuwa kuya wala hudan kandin ta magaya wala kitab amanya kitab kaya ga maka munirin ille nurun dana gani wa idha qila lahum iganati dangani ittabi'u fasukiru ma hum batinga anzalallah alla gara kebe yang kandi walu kafir nun nati bal ay gara kengara nattabi'u ma usukin ruhunya batinga wajari oga nyindi alayhi kempo be kama abana ufa banu ya awalau kana shaytan shaytane gananyi yad'uhum agi khilliya ila adabi sa'ir kata sa'ira imbe nyayiba angana tikara wardu farindo Allah kitabin anu famu inati ai karo kutoko ga kibetita uku ha banu ga kibe kamona kenya hara ganai shaytane gi khilli kata jahannama yiba ani tirni kenga be الله أكبر ومن يسلم وجهه سربي غني سونقا يا الى الله فتا الله وهو كن كما محسن في سرنا نانيا غني فقد استمتع كما باغا تيتي بالعروه تيني من ياي الوثقى كبي كن دنغنا سقران دنغنيا غنت كوتيني والى الله فتا الله عاقبه الامور فين لغرما ومن كفر سربي غنا في سرنا الله ونن كافراه فلا يحزنك كفر كافراه كما كان سنوندي أكتوك اللهي مرجعهم نساء جرقنا فننبئهم هني خباري بما تهم عملوا جرقب قولي إن الله الله دي عليم توانا نياني بذات السدور تيك جندون كسو جندران تهينا نمتعهم وكافر نقدغ من ديني قليلا وچيني ثم نضطرهم ساقوني برمبون تنديني حتى جندي إلى عذاب غلي إلى عذاب كتا ينغن كتنا غليظ كبه ragatengani wala insaltahum angana hari tirindiya an khalaqa samawati kunna kampadu nyini taga wala arda aro nyampadu nyini ya la yaqulun mi gatandangani allah allah nakuntaga qul annanti alhamdu tigayanga lillahi allah dangani bal abimine aktharuhum ifo gabiya la ya'lamuna inda tuamine lillahi ma kunna allah danga fi samawati kebega kampadu nyini di wal arda aro nyampadu nyini di إن الله الله دي والغني الله نكارن تنغا الحميد الله نتونكتي غن تنغا ولو أن ما في الأرض هو سوغن دني ين نغندي من شجرة هلا سوغن دني هو سوغن دني ين دي جلي من شجرة جلي إتيا أقلام نانيا قلب نياي والبحر أنو يفنغن قد يمده إني زيدي من بعده ينفن هل سبعة أبهر فنغن يريا قد ما نفدت كلمات الله الله تقام muntanya mene innallaha allah de azizun indana nyani hakimun allah nikitan nyai ma khalqukum katagandim manyahu hoya wala ba'tu kaun dindenga manyahu hoya illa kanafsin gantanya yonkim mohnyai wahidatin yonkibanin tagandim mohnga innallaha allah de sami'un mukana nyani basirun allah na nyani allah na khatagana na fakkari na khatag kenna go yonkibane usufere na duna su taga ken taga nden na ko go yonki banan taga ne bora makota mako onda kara no wundi khadi bodo yonki kyan yonki banan ne kyan inama amru idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kem makota Allah ma yere kundu itifarin dangani a kara wardi aga diga ambe no kun kara war ku diga musurni nyema ga sanko ne ga bon allati walau annama fil ardi aqlam min shajaratin aqlaman hari ho suga nyinyen kama itte suga nyinyen kama duna su itte haragena igana kulle suni nyakali benga itte kenyime ahasa ke adere aremme ahuge na sunya kaliben wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abqur duna fangu kubenu gani na nyille fangu nyeri kapai kadna kunya dawanga nantina Allah diga munca mana fitat kalimatullah Allah kenta Allah diga munya mana Allahu akbar alam tara inna Allah azizun hakim na'am ألم ترى أما وربا أن الله نأتي الله يولج الليل أي نور لندني النهار كيرا نغندي ويولج النهار أي أنا كيرا لندني في الليل في الليل نور نغندي وسخر الشمس ألا ركي ينقايا والقمر أروق سنقايا كل بان بسوغا ركي ينقى سندور نكي يجري وورنو إلى أجل تساتنا مسمى جبتهم فننتغني وأن الله nanta alla de bima tu sudambe ya fala kinda barni khabirun alla ninga nanya dalika anda kengari yan allah nanti alla de huwa alhaq aya sabatin denna yin tongunga wa annama nanti ho dambe yaduna ga kimbata min dunihi alla tananga albatil kinni qahunya wa annallah nanti alla de huwa aliyyu alla nikamana kallamuntenga alkabir alla nikamana gorenga alam tara amma wariba an alfulka an tiji janunga tajri kunga urnu furu nga urnu fil bahri fangen kamaya bi ni'matillah alla nimanga liriyakum furu ina qawarindi min ayatihi jallalla kafinunga inna fi dhalika awakindi la ayatin kafinunga likulli sabbarin munyana nkore besudangani shakurin inga nyaku vandana nkore nya wa idha ghashiyahum igalani fangen kama bambuse ngani kufari yandhulali kusirahum mukunga da'u قُتَبُوا لِنَا يَسِرَهُنْ لِيكَمَّ يَا دَعُوا اللَّهِ إِنَا الْآخِرِينَ مُخْلِصِينَ خَلَاسَ نُغَنِيَا لَهُ أَلَّا دَنْغَنِي الدِّينَ دِينَ كَيْنَا خُسَا خَلَاسِ إِنَّ اللَّهَ دَنْغَنْ فَلَمَّا كَابِرًا بِنَجَّاهُمْ أَلَّا غَنِي كِسِي إِلَى الْبَرِّ كَتَّا سِنْغَنْغَا فَمِنْهُمْ يَمُّ يُغُنُ وَكِتَنِي دِي مُقْتَصِدٌ كُنْغَنَا نَقَنْدُغَنْ كُنْتُرُنْ يَايْ وَمَا يَجْحَلُ مَكُنْتُنْ تُنْيَا غَنِي يُغُنَّاتِ مُقْتَصِدِنْ أَوْرَنْ بُنُنْ دُنْغَنِي irinati muslimonyan fonati kafirni kaketa islaminu benu gana yidi gana anufamu iga golli buren dabarni foy ngana igana ru fangin no konda su tilongon allah igana kare aniketa fonuna illena bataram pin dabar kafirnu ku igana kem mugadi igi jalam buenu kille gana ru ruhure no konda gana balinga gana girti aga hure ke gan pidli palatan isuqalla bana kille gana allah kiri Allah gani kisi bantam inari nya batarangolle nga ikunda barni wama yajhadu sire sundana karin denyana bi ayatina tokalla ayunga illa kullu khatar agandanya jambanta kore yai kafurin kebe gani visine ngalla kore nga ya ayuhanna ya surungu ittaqu rabbakum fakanu kakamanga wakshaw yawman fankanu kotanga la yajzi walidun saranangallan tahuna na awwaladihi bakirin min haribane ya wala mauludun saririn min kai antahuna na wala mauludun sarerem meke kamen ya manya akem manya jazin yon tondana ya awalidihi baki sarna igom maga mai sarna ya kanim maga ya shay'an haribani ya inna wa'ada allah alla ninanga haqqun tungunya ni fala taghurrannakum فلا تغرنكم أما أكتونا كما ساء الحياة الدنيا دون برنتا غنى ولا يغرنكم أما أكتو بالله تأن لأي الغرور كتن دانا قولين آيغني شيطان إبليز يا إن الله إركن دو لاغر كوتا بان بسوغا دانا نقول لنتا غنى لمن دو سارنا أنغنا ني لمن غم قول لي سارنا كرتا هو بكا مغر سارنا كغم قول لي لمن لنتا هو بكا مغر bokumi suna nya tawgi din dun konu ni ina ru me khanjon din nokon bor la gar ko lemmu nga khanjon ni sadnu nga khanjon ni ka tawiri gan tamma tawiri nga lemmen maka antar no ken khanjon den di tawiri nga habi ma tawiri ta lemmen ma antar no habi khanjon den di inna allah alla de indahu awalla ninga ilmu sa'ad tunang gillen tu akunga wa manzilu allah alla ana kamate ken nyang kandini wa ya'lamu ma alla wa funtu fil arham kebe ga sa'illen ganundi wa ma tadri nafsun yumkin tasunta tu madha mani fo dambeni aga kebe dabarni gadan kumbane ya wa ma tadri nafsun yumkin tasunta tu bi kanyi nya kabangini damutu ega kalla inna allah alla de alimun suwana nyani khabirun inga nan koren nyani rifaren yugangiri kongo subdun konne ko gundu gan konna lifaren tirndi anu famu ike aga tirndi tirndi ko himu gon tamanu anu fa mi kenyo ko kunu kun mi ya ike ya ke kenu kun ta na man sarna aka kawa yanka hagari mana igo nya sarna mana ya kar eh Allah ti hube ga sa ke lenga na Allah na kin na gelle ga na ti sa sa ya igo un kaga doktor un kaga tun hube ga ya kar inno kon ni na igo ma igo nya ma ya kar ni anu fa abiran tay ma ambe ona ti kempeti kempeti la samenta hiya paske da masinya ra igada wal halla garo kebe igara kebe wari agara kenno ko a sarne kanko inta aganay sarne abiran tan yalli ni ba makaran tan yalli inta warja ko mani mene inta Allahu akbar dukterin da mi daga dukturun ban basi yagar ku yogonu sumurta ku yogoyima igara warja ke ganay sarne ngana tinte waraga na dukturun ban tini masimpa ina skan mai goyen ma yakare gelli yakare nya gane yana daga tigi yakare mbaga sunu sare bi laga sare gelli wonya gana na tigi gumbaga sunu yakare yi daga tigi gumbaga sunu dare me yaga sare ko tam jaga yakare je anani da gusanun kara kunana na sare ina anu fam na hoyen kinan na kai tin kinan nan tigi wonin a janna ga gumbaga sunu nya ko ha ke manji wa oma ya ma ka ta ka ta Suratu Luqman Anyimera Maganya Naam Suratu Sajida Suratu Sajida ti akinni tanjiken do aya fi e sura filandi nyaayi sura tanjikan di nyaani makkiya ayan ka Allah faren kam mamakai Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim aha tanzilul kitabi kitabin yankandanan ni allahi la raiba kitabe sikka suganta fi kitabe kino gondi mir rabbil alamin nangiri tage honun kamanga makan kontini aba ifsara farinda kitabe ke kuti menyai kempe mene kenyani tungunga mir rabbika gran kamantunga allahi itundira qawman anna surungungu matahum ho maria ho gamaria min nadirin gelli gongondana ya min qabilika ankel liyankane ma mi wadi yahtaduna nanya kandan tunga allah alladhi alladhi ayani tunganga khalaqas samawati wal ardha nyiri taga wal ardha adu nyinga wama adu ho dambe bainahuma kamundo nyinga nga fi sittati ayamin tu minu gondi sagalla rinyurgi ala arshi narsin kamaya malakum kunta kadanga min dunihi Allah tananga mi waliyin gelli bi sallim maya wala shafi'in hanunda na kantanunga yalla kanta simmine aba yudabbiru al-amra Allah nafinu nyillan kupana ni dabari minas samai nangiri kamundi ila al-ardi kata nyinga umma ya rubu sage malaikan na sege ilaihi kata allahi fi yawmin kodan nukundi kana miqdaruhu kempa kenganya alfasanatin ujine sini ya ima gelli kontinu ben ta'uduna khaga kubenu kontini malaikan nangiri nyinyi nenda da kammun anu famu kem pay ko addaga yake o gana admari men yanda tin daga kinga o ko ko wujine sine daga yi hak anai malaikan na daga ken ko ta ban qual we gonati la khara khibar nyani ke anu famu qual la gati wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun onna dhalika anna kengari alimul ghaibi kenyani himu unten tuwananga wa shahadati aro fimu unten fi banganten tuwananga al azizu allani ni indananga ar rahimu allani finnananga alladhi Allah ni tun kanga asana kulla shay'in kala fofo susirondi khalaqahu kala kebe tagada tagandin jirondi ya wabada khalqal insani ada man min tagandin jonga min tini gelli boto kanyai thumma ja'ala saga tagan ah thumma ja'ala saga nyangundi naslahu ada man min bonjongin nga min sulalatin gelli bosiye ya mimma gelli jinyai mahinin kebe ro anyo kun tengani ma imahin alam pun tengani thumma sawwa saga Allah dan nyirondi na taga inti mandi wanafaka afutendi fi adamadi miruhi yalla Allah yungi tagandunga wajala Allah tagandi lakum hakum kadangani asama mugunga wala basara aru ngalunga wala mkutunga aga ili katadumri mkutunye wajala lakum asama wali abasara wali afida aru sundumunga falilama fahunna luka tashkuruna faga Allah kufana kebeya wakalu kafir nunti aida dalalna yalla uku gana sanko fila rudi nyinyan nukondi aina yalla uku nyana lafi khalqin tagande tanadi jadidin fukurumba gani kenga bal ina kenga rahum ikungade bilqai rabbihim tika mangi malima gunda kafiruna ikunya kafirun nyai iti aida dalalna fil ard awda nukana sanko nyinyin sanko eke wren maniya nyinyin ngani iga yoko tunga mbuno itu yunga kuti kuti iga nyemi kata fereng Allahu akbar anna wada adama sonu nkwanga tinisirenga na fatigat na sanko kuri kari sanko tiga meke lasili nga ide kaa ona tasyo aganani iga doa sanko Allah maka sanko fereng antakari niya alu kenken darma imen kene kafira konyo kaa sanko soro nya ya konga onta ahateke waya akintakai keta hatin na bunu ana malaqara kita malaqara kengaruna hakilin nongan ol muhammadan nanti ila wafaqum malakul maut kallima laka ana kakarin na kayunkinul laga alladhi kallima laka kebe igara kebe tuga bikum tikakun aiga iga igara kebe wara kainan tana kayunkinul laga thumma ila rabbika saga wakata kakaman turjauna kaga sagene wala utara angangari idil mujrimuna birambe al mujrimuna golli burunyangano nga nakisuru usihim i munjimindano gani ya nimisiedo ya guma inna rabbihim ikaman banginga rabbana inatu kamango abasarna anu warindi wa sami'na abasarna anu warindi wa sami'na udamugu warji'na anu sagandi namal onangulnya dunadi salihan gullum posirunga inna ukukunde muqinuna ukunya dankana untan yemmunyai kentanyana kadi kentanyana kafirnu ngana imbe ngari gana bone ngari gana jahannaba wadi ini munji min ni misendo mone maka he inati sasa Allah kinke na tungun koyoy absirna anno warindi killenga kebe suga nyoda muwa oda tusasa kanno sagandi annal dunan killen koyo anno sagandi katno ngano na golli sirongol bokum baga dan kana ko ket ken takina hana onda wala ushi inna Allah ta galli mo dangani la taina kullu nafsin walakin indu yonki su ya huda adaga killen na kande na walakin khabari haqqal qawlu sefen yang najabi minni nangiri ke Allah la amla an jahannama mi gara jahannama paga minal jinnati il jinnanu nga wan nasi arusurunga ajma'in suka human tenga faduqu fakunnan timi bima tihon sababunda nasitum khaga mungu lipa yaumikum karoke kota kimalema kunga inna ukuide nasina kum oka na katokununga ona munga kai waduku kakunnante mi adabal khuldi lami nyangang katanga bima ikon sababunda kuntum kakunga nyidunadi tamaluna kaka kebe golini innama yu'minu yemme nyantong ngondini biayatina ti alla ayunga alladhi innama yu'minu atongondini atang biayatina atoka alla ayunga alladhina yemmu nyantong ngondini ida dukiru igani simmandini kawandi biha si Allah ayunga kharru ikunna khenu sujadan sujudan ugani yatukan ugani ya Allah dangani wasabbahu ina subhanallah inkunginan challi bihamdi rabbihim ti kamanti gandenga wahum ananyi kunga la yastakbiruna inta dundaragunu sujudu rakhim تتجافى جنوبهم تتجافى جنوبهم إكارون على تنو عن المضاجع بكسقرقون يدعون ربهم يجي كمن قلي خوفا كمي كميا وطمعا أرد تامغي يلا نمندي ومما أروهم رزقناهم وغريكو كبي ينفقون لكن نفقني فلا تعلم نفس تتجافى جنوبهم إغانا يسقى أنا فهم إغانا هرهن سقى يجلع إغانا لبطا isa gura ke ke duro nyaa tata ja fa juno go ikaro ko ane sa kan sa kadan kar te nyaa ko faren sunna mo ka kun karul galato baka sagura ko awre ni mani ilato baka no ga daga salli urondi ya kharna igalla fin ko ngende barmi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun wala ta'lamu nafsun sako hay ke ko tabir kun anu fam ashrul awakhir al ashrul awakhir tallagre ajope wure ay anna drogoto hoho angal lawada nganna kende bar rakkanu hilli rakkanu nakati rakkanu tummi rakkanu segi rakkanu tammiro bani na kende bar na qur'anan kara anas ban lan ko ngende bar allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna na kenku fala ta'lamu nafsun yunki suntatu ma hubi ukhfiya igara kimma buna mukundi lahum idangani min qurrati ayunin jalli ya khamurado ya jazaan kinya tuga dunyai bima tuhun sababunda kanu ikungani ya'maluna kibe golini apa man kana hubi ga sirinda al janna Allah ti sirinda kin Allahu akbar mumini hubi ga makal janna antat ho wadongani parengara kuturuba da makim guyime fereng holding wano neman wano ya khibada ma wadi a sire bada ma simmi ke ngam mu manyime anti mena manchondo menga kutanta kungal mangana kinya lagara Allahu akbar afa man kana yalla sire be ganya mu'minan mu'minin atongonda nanga kaman kinga goba kana sire be ganya fasiqan bakana ngalla yalla bati yamureya la yastawuna kunyirna allahi mina jabiyati la yastawuna intanyirna be iti ali ibn abi talib aro kafiru yuga nyime kutuna kafir keta dangane allah khellaga ankeni leminam buccina nyaay ngegara obe kon ankar taken kon nyan sagun tanga nyam pogun tanga yanga dariya gudu ti yam pogun tay ha la ilaha illallah ali ibn abi talib ti adani ra khellaga ankeni fasik nyan ta fasik ali ra kya kona dangane allah ti afa man kana mu'minan kama kana fasika gati wa hasan nda barne fasikin dang allah ti cirebe ganya mu'mini aro kebe ganya fasiki kunyamban kunta bana la yasawun amma alladhina mu'minun ku amma kun amma yimmunari amanu kubenu atongondi wa amilu salihati gara golli sirun golli falahum awidanga jannatul mawa taqingal jannan kan ayillirangal jannan kanu ngidangani nuzulan awdan illa garunga nyanal jannan kanu ya nuzulan yang mukumbase ani kudangani bima tuhondangani kanu tuhon sababunda kanu ikunganyi dunadi ya'maluna kebe golli wa amma alladhina amma yumunari fasaqu fasiqaqu fama huwa hum kunta aqraqin ayli raqin ayla garuranga anna kenni imbenyai kullama bire aradu ganaramuru ay yakhruju nanti wa baka minha baka imben nondi uidu ini sa gandini sampa fiha janaba imben nondi wa qila lahum inati dangani duqu kadebinan temi adaban nari imbenyanga ngatanga alladhi kebe kuntum kakungani bihi sikenga tukazibuna mayangang kata kebe kakungani garan nini tayi anawari adaban nar alladhi kuntum tukazibun alladhi kewurini ayilin kata anafamu adabu kia annaru kia gana tina allati kuntum biha tukazibuna koga danke nga venga mkumbe ya wala nudhiqannahum ولنذيقنهم مغديت مندي من العذاب يليانغان كاتانغا الذين كبيرو كينغاني اجينغاني دون العذاب يانغان كاتانغوري الاكبر كبيرو كورينغاني ميغديت مندي يانغان كاتا بوتشينغا سادو يانغا سادو كين قبلاي دونك بمعنى سا دونك بمعنى قبل انا فاهم قبل العذاب الاكبر سادو يانغان كاتا كوتين بلغان كينياغاني ني كاري بدر كوتانغ ني يانغان كاتا ti kafa nundo katundenga lagara ko tan ka kallen nya ko ren ni la'alla ma mi wadi yarji'una wa sagina kata alla ya man adlamu ko kan to nyangunta masirenta to nyangunta mimman dina yemmin ha zukira ke be kawandi ya ya alla aka manga yenunga summa ثم ساجي اعرض هذه فلكي عنها بك الا ايما عقود من المجرمين بك ينغبر نغانون دي منتقمون بمبغا نونيانو غيا ولقد اتينا موسى وكن دي موسى يا الكتاب كتاب غير التوراة فلا تكن انك محمد نما غنيا في مريا سي كانو غندي من لقائه يلي موسى جم لما غنا وجعلناه من لقائه Allah gemal lemma ko nga min liqa'i gelli Musa gemal lemma ko farendo Musa gara mewari kam mun lailatul Isra wal Mi'raj anu famu awa damire ke wa saganin no katan no ko gabe waja'alnahu ora al qur'ana imat Musa kitabinya hudan kande nyai li bani Isra'il Isra'ila remundangani waja'alna onyangondi minhum Isra'ila ngondi aimatan kanan ko ya yahduna kunga kandene amrina kala ayung ti akalla nyamari unga birambe sabaru kunga munyi ikunyi dunadi bi ayatina to kala ayunga yuqinuna idan kana untun nyani kenyani bani salam kum mu'minun nyani ko ya inna rabbaka an kaman tunga alla akenyani yafsiru ga patan pancin den do kite nyana bainahum ina kanga yaumul qiyamati sigen ko tanga ima bunno kondi ikunga nyi dunadi ya ken no kondi yakhtalifuna ga misuki ni fiwe no nga awalam yahdi yalle ima bangandi ba maka kafirunda kam angaba ahlakna iga halakin min qabilihim ikan ya min al-qurun gelli jamun dun koy yamshuna kunga terene fi masakin iga ternita qurakunga inna fi dhalika wa kindi la yakunga afala yasma yalla ikunta hum kwa ba awalam yara bima wariya ba anna antu qalla de nasuqul ma wa jin gengene na futu kata nyinga al-juruzi ebe kawan tengani banukhriju una bugandindi bihi tikejia so nunga takulu ha takulu kaga igai gene minhu baka kenso kampoi an'amuhum ikarafum munga idabununga wa ampuzuhum adu iminu ya afala yusuna yalla ikunta hu wallaba kaminga nari sokenga buku nyenchuga hoindi angara sokampun lo ande sokanda angere lande bari andu gutaketa anu famu kamekeri mo alla haykeyan ko nasuqul ma ina tabulum putu fankenna putu katana kutana jinnaare nongal ina tara ina wuccina naare mabruda warni me ana gaju kenyani khaymeno ga bak ana huntu honna buguti mo khaymeno ga hubey ga naaro khada ban misalu ko marakhe tabon na marakhe ni ga do un famu ko nyoru ndaga no yo khaymenna so kam ko kebe khagaay kan yalla ka kunta hu walla ban wa yaqulu kafir nungatni kambire kani hadal fatru kede mande be kaga konno nanti alla na kade mana kafir nun kamma kenya na kambire kende mande nyana kambire ya yalla ka gana ni sadiqin tungun dunya gana khai annanti yawmal fathi dode mande ko ta la yanfa'u alladina anda yamunna hana kafaru kubenu kafira ku imanuhum mitungun dianga ikum manyaka yunwaruna igidu gundini hayu cinne ya kan kenna balle ko yi baki kunga wantadir annanti rinke annatu ku kafirnu muntadiruna dugundi yemunyani ke iga taqununa dugundi tanga ko hube ganyana an kana ndugo hube ganyani yangi walla suratul suratu as-sajda anyeme rai suratul ahzab kin tanji ki sura akindo suratu al-mulk kan tanji ki sura akindo suratul fajr tanji ki aya wala suratu as-sajda tanji ki aya ana fahamu suratul mulk tanjike aya suratu al-fajr akhan tanjike aya na'am suratul ahzab jaman dun kon kiba rempa yike ayang tanjikero sora sikandinya ni madaniya ayang kala paren kam mamadina ay aken atanjik tanjiro do ayong sikiana no kon bismillahirrahmanirrahim ya ayuhan nabiyyu ya an nabiyyi mengo ittaqillah kanu alla yi wala tuti'il kafirin ma warru kafirnu angi nyamad ghanen utu wal munafiqin adu munafiqin nga inallaha alla de kana aliman Allah nya tuwana nyayi hakiman Allah nya kitana nyayi wa tabi'ama annan tukiru hunyayi la kibi khayni ilayka katan ki muhammadu ya min rabbika nangiran kamanga inna Allah Allah de kana Allah kinyam bima ibobo sudan beya ta'amaluna kaka kengolini khabiran Allah nya ingana nyayi wa tawakkal annan tuge ala Allah Allah kama ya wa kafa billahi awashete Allah wakilan tugana ya kenyani angana tuge Allah kama alhamdulillah awase awase seda nay awase sikana ikhbarun kafirun li katalla farenga akhbarin yakhbarin hinu yogonu khana nyangana kun nyani dangani he Allah ti maga wardiyat munafiqunu ga wakin liya anu famu ngana mukeya kafirun nyim manke e munafiqunu nyim manke Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ibn Salul Abu Sufyan ñino kembir sarabil salamahu no pam ado so tanani na aha ati faren nan ittaqillah keda ko nan ken na dunari keda dangan tatni angati ni sereda titti makati ndanga ittaqillah ha so re wono angana ti ittaqillah tanti ni hebbo munya ket katta anti ni ngara ittaqillah angi ni mani iti faren dai ittaqillah tan sakadangi Allahu akbar awre din antifare nda Allah kutaw kawre ni tiya ko andume hon kam ittaqillah Allah kan naga banga de kam dume akam ma de maka boka kam malike nga de na wardai ma ja'ala Allah Allah mata gandi sire sudanga min qalbayni sondo mu filiya fi jawfihi agom men nondi wa ma ja'ala azwajakum Allah maka yakunya allahi allahi yagaruku beniya yudahiruna aga sagaramburini minhunna kunya garuya ummahatikum aminya kasaka yagarunga de wa ma ja'ala Allah maka wa ma ja'ala yarekundu sababu nuzulun sikiya haymiriyakum ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كم باي سبب نزوله جميل سريوا ايغتنا الجميل كين نايتي ديغامي سوغنا كوني انا انا ديغامي كيتانغ انا كو يغرا كومو كو ايتي يغا كين نبار ايتي سوندو ميلان كي كوندو ها سوندو ميلان كاخير ويلان ايتي كو دا بدري كو تانغا هينغا دومبو يغا ورنو اتوهم اتوهم نارا كين تو بانغا كيتو دو بانغا تانغو نا ور aro ige itangen kamanna anto ngang kiten di banen ngantanno he ati mar bu kise rei ni ida to kem mer jena di jaa ke akli li tege akhiru hilli gume nyammu ngari to nga ki banen ngak kiten di banen ngantanna wa mundu ana fam kenyan hono kati ay fare nga iti muhammadu ken kenge o gana ho ho de barana tuma ke kundu hakiru hillana ke adi sahabu nunga ni ngo hakli banen ngano hakira banen ngano khabatta hunu katike ni Allah ti kema sire taga na akiru ilira no gondi de akiru ilim ta sire akira banen suhe suga de hillu ana ka akiren ke Allah ranya banen Allahu akbar wa ma ja'ala hillandin qadiyati wa ma ja'ala azwajakum allati la'i tuzahiruna minhunna ummahatikum kaga sakaram borni ya kharu kubenu kun nan tingana kinya ngaswa ko ngakini mai wal iyad billah nana katanga swa ko ngakini mai ngana sakuda ngasa ho nga sakudi mai kia ni sa kharamburi na na sa khemboran den che pen kwa nya khindanga sa kharamburi ke diga mi haram te ji zunubo ko dan ke kafara nga ya warne suratul al mujadal ta yan qasa ala ba kamalu khawlat no famu khawlat kibar ko warne kun tenki tem allah ti angat na nya ke be dan ngana nya ngana ke ti nya nga ho ngada nya ngi mai amma hit amma ganda nga kenya amma hetu allati ummahatikum kumbe ta kasakum نعم وما جعل أدعياءكم وما جعل أدعياءكم خاكر ندرم مونغا ما خاكور ندرم مونغا أما كنيا أبناءكم خرم مونغا كون كهيت خرم ميدة ذلكم خاكت نيرم مونيا نقران كنتفي قولكم كي قصف نياني كنغا بأفواهكم كنغا بكا قرقون لتن والله الله دي يقول الحق الله نتونغنيا كن وهو الله دي يهدي أيان كندن دمي السبيل كتا كلنا يركندو زيت ana famu ani faren magay aga khorono ngani ana famu ikun nyaakhili zaid ibn muhammad ay nanti zaid ibn muhammad remme a allah ti ka khoron diremmu imaga imaga karemmu yit ya serubi dambina kata khay kunu karemmu yit de kase he nyan da kaga kunu ka karemmu yit seren le mega yit wi maga taremme nyan asif aro seren ka nandam nandu dambe kata seri tampa bani kya nampa ba heti kenka jinu ko renyan kenga de naam kenya ni ikunga rawari faren magata ga qura maga ikunna simma ko faren le menya ud'uuhum qadi khiri li abaihim ifa banu ya dambe ndangani huwa anda kengari aqsatu ayan tilmunta allah banna fa illam ta'lamu kill qagamatu abaahum ifa banu ya fa ikhwanukum mare munyani khaitan fid din dinan nogondi wa mawalikum aru qabizal munyani tang anganta siribi habat anta ma anta habat anta dambe ka muslimin yani akhirta ya akhi ya akhi ya akhi ya akhi ناخي مارمي ناخي انما المؤمنون اخوه نعم كان انقصت عند سيرين غدا خورو سيرين مغبانا ننتي كاري هولا نرمك لير اي نانيا خو حالين قتل لمنيا غنا كين برا ما ديان سيرو كد وليس عليكم انتقكم ما يا جناح ليكي انتقكم ما فيما هندي اخطأتم خغا فتندي تكبه كوننا ولكن خبري ما هنقكم ما سيتي يا تعمدت قلوبكم قصند منغرا وتاقن مغيناكو والله وكان الله ولكن يا غفورا غفرنا ننياي رحيما الله ينفنا ننياي اتقري كي آيكم عمومنا مثال في anda serewa daru serewa do me manda serewa ranka eh kariyo kariyo me kelere ana anken tatwa angan tatwa allah hayro kenya fima akhtatum bih maken kamungu yo fima akhtatum bih por allah warin noko anda serewa gore angara warin moko be kera wa kisarno kanna ko sati kariyo me kelide anda wari anai ni are meet igana ko ananta ano are meet kede manga nadan kore me nan anti ikya bana doke anda sima kariyo me oy yam fima ana fam yekeng allah dalla gan khabar na uta kan ni makay na nya ko ko gidake wal iyad billah annabi nimenga aula ayam paulanta ayam kawanta bil mu'minina ti mu'minununga min anfusihim binai minu ya wazwaju aro akagun yakarun kai ummahatuhum farin sabanu ummatunun shaqanwani farin yakuku usumaniya umanwaniya sahabanu umanwaniya ka ma kube gairiya kitu yugun wana kunta terne onti khene odin takhidini ana famu ina du suturn kata farengu maton nyugunga sere mai me meske anta khente ana khene awadu khona ngaba la kawari manne ro fare nyakunga odin takhidini inti khene into khene agantanya surumbe ni diga hoye ana famu kenya iti awa iya gunga harami na yakuke harami kama serenti yakin serenti yakin na wa azwatuhu ummahatuhu itiyere kundu varanga kirni kata jadu honu kun to kotnya awan bada kana sari mai bada kana koni mara ndadunge bada kana koni bana e iti annabiyyu awla bil mu'minina min anfusikum onna wa ulul arhami yakare gur kata aisha gatimma atamma itinkede atina ru ibu kuai ibu ku kakakun nyakha kakum betu onna wa ulul arhami sumpuran ku khadun konunga ba'dhum yagunu ide awla yang kawanta bi ba'dhin ti yago khenga bi kitabillahi alla kitabin di minal mu'minina lil mu'minun di wal muhajirin adu hiruganun di illa aganta tafalu kagana nyangundi ila awliyaikum kata khakallimunga khabisallimunga ma'ruban fi sirnga makagana kenda barde kana dhalika kenya mine fil kitabi alla kitabin di masturan asahan dinyani sado na fam qeem bil la gayan kana sum puran ko nyanni me xene na fam angatu kembire kune nyanni nan tingana karan nin ke ando serebe gadde man ngana bone kita aninde man kaga na bone kita ngana bone kita aninde man an kaga na bone kita nande kita ngana karan nin ke ngana kara an kan da karan nan ke kenyan ni nakan ko inati kunan dalle mu sasa har kenga no kunu yugo ni kenyan tigmi ne natin da me yakin anu fam inati intame kusun nyakhi parce que kuku ne meda nan tin daga janga intame horo jok sahi wala da har sa zaken ngadi o tabi la dan dan bian anu fam gelli gelli halin nan yar ka ken tabi on ta kawa ken da bar na ya ku ka ba odur nakh qaru sirilla wa yqalihi ne mai ta kallin ma gundi wayndi ka ken ta koyni nan ta khanta ya ne med salama ku ngara ya ku be ka ba ken ngano ngani inati marega kundan kondo konun ta ya ne med haidara nundo si senundo makallo ganu nyen ba ano fam ala kul hal ke ke heti ho ya ugan kawater ne roke de la limaza itni angana ya kan nin yakisu angana kusa ko ngutu horenga boga ho kan dad lahi dungu ci paske to maga me hore njo Allahu akbar ken takawa kainata ya kan ko dalla waya sahi yo kenyan no kunu kunu ke fitna mbu wa nya tarbe ni ni na ya khinan ta nga ma ya khin nindu karne nga ma ya khin nan karne nga ma ya khin nakke de barni kan dan daga kat su rombay wa min munda inati ti hoye le munya ni inta ya khin ni da jamu ta na kon ka ugu kun jamu ugu ugu ay daran nda si senun do manini kallo ganu nyani ba maso ko nanu nyani ala kul hal ke suni huwa ila rabbur yani ona wara ona me wonan kale me ko na me de mak kembere kenya nyadi kita sirenga na karan an kale halle ma an kunan le ma kella wan kene allah re kembu gono nan tisum puran ko nyana me kene sas ari kenyi me bugono kita na kenyi me aya nuditi hari yogora wanyin sumpun de khanan ta kayen kita dambe gan ta do hoyen wari arkanu bi irsi isiki kanu ngon shurutul irsi isiki be kanu ngon mawani'u li irsi isiki be kanu ngon ha daga daga na wa in kara biren cin ma kaga nani misari de kaga na honya ka takasuro ku ka kunan lima kada ho to kada kine ma kinde kenge illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa na'am wa in kara biren cin ma akhadna boga ragandi mita minan nabiyina gellan nabiyin munga ila hidunga wa minka aro anke muhammadu imeya wa min nuha aro nuhu qayura lahiru laganuhu ya aro ibrahim wasriya wa musa aro musa ya wa isa aro isa ya ibni maryam maryamu remnyu gogani wa ragandi minhum bakaku ya mita qallahidu ya walidan kebe khoto khotengana barakatengani nanti bani suga di fok manan tongoniti ya amme hunenga nuhu nan tongonita ne biñi mesu wala garna khi ibrahimu khanan tongoniti kebe ga hallaru kebe ga kan isa ka kemmo kan musa ka kemmo hari fare nyimme honta kem palle ka kebe suga dangan tongoniti ya fren nanti nan la dinan bani de makeni lahiru ko tanyande yes ala swariqi aga da surobe nu kro karai ko nanti ulul azim naam tuwan sharia ko ruddun ko nunga ana famu nakan sitin tuddun ko nunga nabiñi mun nokon Lias ala suari Kurena tongun ton tirindi An sidiqihim baki tongungan Wa'adda Allah ta'undi Kafir nundanga Adaban Yanggang katanga Aliman Kebe mamandana gani Ya ayuhalladina Ya yengungo Amanu Kubenua tongundi Udhkurullah Udhkuru Kasimme ni'matallahi Allah ni'manga Alaykum Kebe agar asahu kakamai Il Birambe Jaatkum junudun Kuralim mongara khai fa arsalna ukhindi alayhim ya rihan fankenga wajunudan arukural lemoy lam tarawha ikumma kungari khami kungari kenya kan malaikan nunga wa kana allah alla kenya kifo dambe ta'maluna kaga kengolini basiran alla nanyangal alla nyangal lananyai birambe ke jama gari kata khay yumfaqikum kakamma bange wa min asfala ruredanga minkum kakungure dunga wa aro birambe zaratil absaru ngalunga ragena mile wabalagatil qulub sondomu kusa ragena nkinye alhanajira mama nyemmunga kala simmene billahi ti allahi adununa simme yunga kasimme yunga bakame ureya nanti hagaru nyama kita makin ka kam goni makin kaude men kam go ala kul hal hagar ahzab kurin kibarin yakwa warna kon da kane kenyani Abu Sufyan adi soronga kafir nunga da mikka huma me hubya katta ujunu tammi kuralen tan tindaga faren sallallahu alaihi wasallam daga aga keda faren ka anu fa madi soronga igara kimmu gutan ira khanda kun dabar nu fam khanda ku kenima niana kun koren kara fasul salman farisi farin ya tirnde kimmu gonna min nanya khakun kana man nyana ati kunna kun koren ya kutunu gidu kuna kan ko iran to dangini kun korebe ken khanda eh ati wara isrem pa farin da kimmu ken nya ati salmani korenya agar man nya ira wara ira ira karabi to man meru ken karan denga me ira tunanti kafir nu ndo kure kore kore ngar eh ya kinye dingra yugo ya anu famu Abu Sufyan hadi suru ga yankano ko bena tilli sun katuni ginun ko minayin bun ko mun ngani gano eh Allah da hanken kiya da hanken ya wariya da hanken ya ni den ni tilli sun bokoti ni ginun ko pani bokoti ni ni kata Abu Sufyan hi begi kana ati eh ati suru ike ma kabar jamu hiti kede kasagoyer ige daga ati daga fartahilu inni murtahil kadaga anke daga hankengi woni daga na gajangi makanya kendi ana famu Allah da yilla ndu kundu Allahu akbar hunalika kenno wani butuliyal mu'minun ira mu'minun jarabi wa zulzilu di singirin di sarle kanu yamma ya zilzalan singire sarlem de ya shadidan kebe qotengani wa iz andawari paski kanu apuru buru kungana re wari kung kamannu nga ke kanu de Allah de kisiya Allahu akbar wa iz kharabiren chimma yaqulul munafiqun munafiqun ka ganyitini walladhina aro yemmu beenu ya fi qulubihim agi sonno mundi maradun watenga wa'adana Allah nanti Allah munyina hoya aro kayfaren ay munyina hoya illa ghururan gantonya marse duro nyayi digang kahumbane ya wa iz aro kharabiren qasimma wala taifa jama yugo gati minhum ikunno kondi ya ahli yathriba madina dunkonu la muqama taqinta lakum kadangani farji'u kunnan chage yastadinu fa jama yunarikun andungai murini kum munafiqun bi annabiyya annabiyyin me ngai ga dungai murini magara ga gajang en nogondi yaquluna igatni ukuka nun ngau kompunga auratun iduru nyani sangallunti ya konnon nan magari wa ma hiya allati garna ko kanu kumanya bi auratin tika duru ya de yuridu malaihu ya illa firaran gantanya uruye nyaye wala udkhilat irekundu munafiqun dake diga am kunte ah Allah garani inar be ko hoye be ko ke suga hare wal iyadu billah hakika kam jamaa go khani madina no konti Abdullah ibn Ubay ibn Salul nusro ana famu munafiqun gadi suru be no ganyo ngani nanti la muqama lakum farju'u iru ya bugun ndaga ikunti na nyille khadaga ta quran ta kama khayre ikema de mande mi war ge qayle honna te khasage kata khadina nga honna te ay khasage kata madina wa kunu nan chaage kata minne kata dina nan chaage bakki dina nda ni ba manan chaage kata madina Allahu alam yo kata jamaa go khawa gilli ku ngar ni gatni faren danga ni an famu o ku inke ka ke mo mas rumene botenya na dokumene sangal linda sangal siginda ni ba konno mai na makari keniya Allah ti daga ranya ko de hari banan ti kanu pe ilay urnata Allah ikenya konno wala udkhilat igallo alaihim ikamma ya inna qatarina madinaka arunga thumma suilu sageni tirindi albitnata ja akhillaka penga la atauha ganjinga yirni hillaka pengollenya wama talabbatu indahari uchunu biha tikenkirinde illa yasiran gantanya uchinne aymine andawari kun konno ganaro madina karon ay garonno kusigar madina yori ni ragananti munafiqun kuda karo hilla kapenno gan ganje ngai rona karama wa ma talabasu biha illa yasira intari uchini naro fasilama o kega nai kido ken nan nyangi maka hi koto koten nga wala ka wala kale kanu ikun ka nya ahadu la ha ahadu allah ila alla lahiru gan ka ku bani quraiza di suronya yahudu bani quraiza di kunyai min qablu saru ahzabi quren kana ya la yuwallu nan ji ga jangi nganya nya intafalla koini alla de ba ifalle intaf intawurnu alla de ba ji falle koini wa kana ahadu allah alla qala hidunni mas'ulan kirindin di bonyai rekundu banu qurayza ikunnan da lahidun gurja ido faren nakhan awade kenyi me ko harsa illahidun gurja ido faren nakhan naga ka kafir nu ngati naga faren gaja iro qabilan kutidat sirunga benya ka huma me huwe akata wudun tammido ho nan ka himami farin soro ma hari kabo ya ira killahi burje magge mude igara mugo nan ti bani qureza ka hiya farin da ikkanu yandi kita mene basi idu kubin wallahi dun kun ni min gurja da lahirin gurje haka ka hisro nyai igi ka jam ken dum bale ken nya kanu yenyai simme yogunu to ko simme simmana igara alla lahidu wa munafiqun kuyogun an famu nanti gadan ngana nyai inta urno ihalle ga inta halle ko ni gadagan alla qati kaga di halle ko alla lahidu an tirni ndo nyande an tirni yamene wa'amranna kuni danga lan yanfa'akum al-faru uriyantakum munafiqun hana in faratum hari kagana urwa min al-mauti bakatqima kallinyai aw al-qatli makafan kallinyai wa idan kimbireketa la tumatam in taqadqallimma undini illa qalilan gantonya bucinnyai qul now ando haykenya kongida qul qul mu'amran nanti qul yemma yasimukum kebega katisini min allahi baka alla yangan katanga in arada gella gana ramuru bikum tikakun suan alla gana bonenya muru ta kaya au arada magalahi bikum tikakun rahmatan nimanyai wala yajiduna intakitan dini idangani min dunillahi alla tananga waliya bisallima ya wala nasira intade mandana kitana qadi ya'lamu Allah alla tuyi al-mu'azziqina hurin tondo lampun tondo tonga kubenu gara du tongi nan taahu minkum kakum munafiqun di kakum muslimun di wal qa'ilina arud kunganu ngani ikhwanihim ya'qinun danga halumma nanti qari ilaina katuku ya wala ya'tuna intarini al-ba'sa gajanginga illa qalilan gantanya wuchu wuchinne magajam wuchinne tayna kenya de bar hari ndari gullan do ko tayna kenya de intaka fa royo gani taqun farengara gajangin kumande eh yego watakun nongani kendo tiendo tulonga yawame yada ameta ko nabidi kata akhin tara tangin taqune resonga eh atlere li ati taqwe ati mamunda ke mamunda la wasiki kusorokan kanke liere li khari halumma ilaina wala yatuna albasa illa qali atno amadunga akhi madunga ashihatan ya garan ko ta kudo kutungana goya alaikum fakun kamaya idza jaa al khawfu kanu yanganari annakum munafiqun wari iga faindini ilayka katanke muhammadu ya taduru a'in ya gonga tirimbene kalladi ko yemme monga yusha iga kufarindi alai akamaya min al maut kallikallenga kallengana ni be aga ya gondondono mokombe kanu yanganari munafiqun ku ya gondondono kundunya ya ذهب الخوف هاري سرونغ انا غولي بورن دبري غني كاوما مارو كوبينو غما دبر مان كان غنا غري كاتيا كون كان سيريسي دا يغني هايني مكوني انا يغونو تونو دو هايني مكو كيبو انجي غنا ياو فوجانا مكو انني منافقن كانو يغناري توكو ياو كو دوندونا ياغون قولو قالنا يتدور اعينهم ياغون تيري مني غيلو قولو قالنا ko kalle ngana sire bagi ya gondon non mo gombe ya fa idha dhahaba al khawf kanu ngana daga salaqukum ina khakun nene bi alsinatin ti nene nga idadin kubenu lingungani ashihatan ya garan ko ta ko ya al khair khairin kamma ulaika kun kaman nunga lam yu'minu kunya matung ondi fa ahbata allah allah bunun dindia a'malahum kungolunga dana dhalika kunya mine ala allah allah kamma yasiran bone nya salaqukum ina khakhilu min qannine igadiga munukhai ine nullingu ina diga dingu nyakon na khadangani kanu yengana daga brambi ine nullungonde wal iyad billah yasabuna munafiqun asimana al ahzab ila ahzab kurillaga lam yadhabu hari nanti ikimma daga har samine anai kureke ken daga halle kanu maga har sare gumma imaraga de imaraga يمرا غارتا الله اكبر وان ياتي الاحزاب كوريك غناري يودو كافر منافقون غناتين لو انهم هريكون غنيا بعدونا يغنيا غوندونتا يغنيا تاغانو ناي ملاتا نو ناي بلا عربي غوندو غانكون نوندي يسالونا يغا خبارين تيرنديني يغا تيرنديني عن امبايكم بكا خبارون يغا خبارون تيرنديني ولو كانوا يغنيا فيكم ككم مؤمنون نغانا ما قاتلوا يماني غجانغنيا illa qalilan gantanya bucinnin ninnya yerekundu igatni idagaba ira ga halle gidawo ka har sai ta sake nan di daga hakki kakanta hun dan gani Allah ci awa igana ilir ni sa sakun igama kuri inya gundugan gonde ko inya toro yurobenu laten gani bakka madina dun kon afew basi surobenu laten gani bakiya kungaran tar ni gajan ke non har ki hari kungan nyago kummo ina munde na nyago go ko laton to nyai bakka madina ifew ina to ko suron tirni dangano beno ga eh muhammadu suru kunya kam mokat muhammadu suru kunya kam mokat kore idi katoba anu fam jogonti de ke kwa ko ina itirni lebe ga ne ke nan toyianta ah ai mari kitau aha ina kam ima kam o ma kwa ko kem mo hono kan ai tibare ga nya kam ka jan kini ma mawo ponno daga mi wada eh allah allah allah wadi kam allahu akbar munafiqin mo ngota nyan onda la qad kana lakum anyaka kunda kita bi rasulillah allah farindi uswatun nyake mo nyaayi hasanatun kebe sirengani liman kenya yemme nyadanga kana kebe ganya yarju wajiki allah hagalla gemmalle ma gunjiki ya wal yawmal akhir allah kara kotanga wa zakara allah kara allah finko kathiran finko ngempo gabenga walamma kabiran andawari farenga tonya khati nyaake mo gum posibe uswatun hasana nyan na nyaage farindi agollunda sefunda akbarum Allahu akbar kam ko kana anke ngay lene ke qur'ana kharna aya kharna annay le farin chun nan nyana ko ko ko motin te nyaga anna farin chun na gum ntoro nya soro burunga in kan wallahi ina warru farin sunnanga walamma birambe wal mu'minuna mu'minununga wari al ahzab kureke ya qalu iti annake kure wari kani honga wa'adana allah allah gado nyina wa rasuluhu aru khi farin wa sadaqa allah allah ratungunya ko wa rasuluhu adi farin da tungunya ko wa ma zadahum kemi jidi ho hoyi illa imana agantanya tungundi entang wa tasliman aru khayi allah dangani minal mu'minin للمؤمنين ندي رجال يغو يغنوا نغا صدقوا كونغاتون ندي اذا هونيا تونغا عهد الله غير الله نينا عليه كبه كميا يم يغنوا دي قضى نحبه كينغري تكنت مندي ومنهم من يم يغنوا قوي دي ينتظروا كينغاترين كني وما بدل انا ني ملاحد غرجانا نيا تبديلا غفرغون دي ما هرغ كامل وما بدلوا تبديلا كي قايانكا Anas bin Nadhr ana fam Anas bin Malik fa batugunne ani Anas bin Nadhr ana fam ati iga bante Badri kotanga kemmone ngi di siri qalla gana kureta nakko iga hube da barni al ma Allah gara kingarte ha Allahu akbar aga te gwa kun angara ke digama ko te kenya ne ke fasit te kenni yalla halun illa Allah ajungunu ho yalla gana kenya ngina nakya nya te kenya khalla watini khadi na kenya na la dangane anyi myangira antar na kenya na amma jungu hoy te kenya Allahu akbar keta keni na habake min kurenganya ma uhudi kotanya kurenganya ana famu suronga mankangin klasin ganya keta muminu muslimoku igadi inni keta ana famu tu iwuru bakame ya ko ibogu me keta ke Anas bin Nadhr kundu ati Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a haul mimma fa'ala haula ku hilla kafano gara hube nya muslimu ngakundu iwa barni katanga bakke golle bakke golle katanga iwa barni bakai katanga few wa a'tadiru ilayka mimma sana'a haula ku muslimu khagara hube da barikun igara farin cho iwa Allah iwa lozuru sin katanga atelon oni ka fambo sinan telon ka fudun jama ah aru sa'adigim kenta dangani ati sa'adu dangati ki hada aljannati min yakita kun aljannati min yahin nugun ne kedi kun he atelon wonan daga sa'adu tifarin na tike gara hube da bare ran take daga nan telon ku kun idaga mundu Anas bin Malik ati daga Anas bin Nadhr mundu karahurun na khanga idaga ni da swa sopi sopi sopi tan tamani me tan la tan min la ken battengay kafam battengay bundang battengay bundang cholu nga sotinay sopini battungay rikont yaka benyan iti korafa mun hakke gara sopibo wa mathalu bihi ida sondum buna ko ndabartay ima ikoratun serebe kan ka au agida nya kharanya li kenya nda turu kitinduro mukya ala kitinduro mukwa ata haya heke aya heke Allahu akbar Allah itike kun Anas to ikunyi ken konwa hadith ka sahih bukhari wa muslim itikunyi kya konnan tike aya yan ka Anas bin Nadr yakamaya ka Talhatu ka wanungani ana famu ken ka alhalan dangani honuna ta yanka kenya kam ala kulli hon honda kenya nanti minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi ana famu faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir nanti ma ahadullah alayhi ke karakun Anas bin Nadr faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badahu wa ma badalahu tabdilan nanti kenya ka talhakam honda يجزي الله الله ننتغندي الصادقين تونغونغا بسرقهم تيتونغا ويعذب انا يانغان كاتاندي المنافقين منافقين ان شاء اغنا لينغادا او يتوب ما كان كان توب لغا عليهم كما يا ان الله الله دي كان غفورا الله نغفرن دان نياي رحيما الله نفنا نياي ورد الله الله ساغانديندي الذين يمون الله دا يمون ساغاندي كفروا كوبينغا كافرا بغيظهم في بطخينا لم ينالوا خيرا إما خير كتاب فتف الله إما خير كتاب لم ينالوا خيرا قال له كيف مرن إما كتاب فيه بس كي هنكندو قبندو أنا فهمو مالكا نندي قلو قلو نام ني دمع ني قطع ني خاقندي ني قطع يقولوا إيبو تخيني نجله إما خير كتاب قطع وكفى الله الله وسندي المؤمنين المؤمنون القتال كجانين الله المؤمنون كسي كجانين نونا كوتان وكان الله الله كنيا قويا نيندان سمبنت نياي عزيزا الله نيندان نياي وانزل الذين اريمون قيان قندي وبينو كدا كافر نكودي ما جلي بنو قريظه سروندي من اهل الكتاب جلي كتاب دونكونو نايا بنو قريظه يا من سياصيهم بكي كومبودين كانوندي وقذف افيتاندي في قلوبهم يسندموندي الرعب كمين دو جوتينا فريقا جما يغوانو تقتلونا كغا كونكرني وتاسرونا خوان منا بران منا برا كونديني فريقا جما تناي خويا خوندي يكمون لغانا واورثكم الله رخخيندي ارضهم بنو قريدا نينينا وديارهم ادي كانوا واموالهم ادي نابرونا وارضا ادو ارى نابر نينيكينا خاي لم تطؤوا كما سيكندي هنا اناتي روم هناتي كسرى اناتي روم على كل حال الله اعلم وكان الله الله كنيا على كل شيء وين بيسكم يا قديرا رني انا نيا يا ايها النبي بنو قريظه قاهير باسكي كنيا الله دون غور جادو فارين باتنا نندغا ورو كافر نكويا بنو قريظه يهوديا نون يلكم اهل الكتاب لا يدون يدو فارين نكا غير مكن انت مكان كون دا دوغي دا كافي كون الله تي فارين مكا مكا حتى كون نون اندغا كاتي خاي كوبي مغرا لا يكي غورجا basi gara koy men andi farindi iga janduru kumba ganda gatini ndaga yanta jiburu re katte ati male kanu mahadi iga janduru kunjakun male iga janyu kunjakun anken na bor ay andaga katti ya fukumani yankane ni kataba kanunga ni gologol kemmo kenno gani farin ko sati ati bilali ngangun ati sire summa lakan charan challanga masalli banu qureba ma banu qureba nan daga lakan charan challi noy indaga ku katte baki kanu ni ini gada basi gara lahi dungur jan Allahu akbar kella ken ne le kundi haga daga nunye gara so khello sabon naka honuti farenti fukku monda kinino ngani wona sall honu kunti no anado kwa onjo wa o makalele o makabantea ko hadise ke tu intengal mo faren daga katti khadi golo golo bakki tago ni sayasihim asayasi kenni maniya tagay be angana taga angara pentu nun chot sota di mangara bawa yalla kam makin ka ko ga ana famu kabanun karakarna ni sot sot pentum hoyen kam ponan anantanga yo kenya ni itaga yokoru ku ikompoting kam ga aha ya ayuhan nabiyyu ya annabi nimmengo ul annanti azwajika anka anya ga yakundanga ni annantanga gunya karundang in kuntun illa ka kungana ni turidnal hayata dunya kagala hiduna biranta ku kiyai wazinata ara yambampo kiyai fata alaina ka kunnalli umati'u na kadakamundi wa usarri na ka kanning ara sarahan kandungaran de ya jamilan jebe haram parenganum pade bakame ya wa in kuntun sunna gella khaga nani kha uridina allah khaga lahi allahi wa rasuluhu ara khifarin waddar la ko tambara jinyayi fa inna allah allah de aadda allah ta kundi lil muhsinati kulli sirnanga na ya karundanga min kunna gella kha kundi ajran barajinga aziman kebe khorengani ya nisa annabi yimmen na kungo mayati sirbe kanari min kunna kha kundi fahishati kulli buribani ya mubayyinatin kebe bangande ngani yudaf Allah na dampinya laha akam ana dampundenya laha akamandanga ala ada ngang katanga dampaini dampindu hilia kana dalika akinya ala Allah Allah kama yasiran ani nyani mine andawari Allah ti ya ayuha nabiy qul li azwajik in kuntunna turidina al hayata ad dunya paski rikata farenga gatini nafakanga honuti ay nanti nafaka begi farenga kinnia ken ina ko kenga nanti fokana hokka ho de passino ha ke ma jopo kuide abu lusen ko mba sangge jadi aro abu malik ko mba sangge jadi hana ha alla ganda no undura kasuda naka gemu ni dimba sirunga parenti ad dunya mata wa khairu mataiha al mar'atu salihah ana gemu ya karin tiren gen alhamdulillah ha ka kenni man takisi butumbu kede eh ken ka Allah di taga kundu je ko sakaban ko tinyengente mo angana tanna telo ngonda na ko suna ako se yin kana no a walle ni irikata fare nga ya tri de passe nga Abubakar wan Umar wan ko sara ako fare nda ken jama no konde ah Abubakar giri kata Aisha nan ti wakata aga dokhnay Umar giri kata Hafsa ti wakata aga dokhnay iti aga nyakunda on taka fare tirni ni kuna on taka tirni ni yire paske ida faran tirnde ko ku garbi ati ki hagari de passing ko waran en nafaka nyimi hmm kenno gondi Allah da ayen nyankam gella khagala hay dunay kharako nge faare ngan nga kebe nyana kat nak na khay on batte me gella khagala hay Allah di faare nyay la gar ko ta khagala hay kenya baraje ngano ngante ana pam faare nga awa Allah ay faare nga da yakaru ko kiri kha jonga Aisha hinay ati Aisha dangan Allah di farendo dunado la khara adu duna anda kandi sugan eh atikira Allah di farendo sugan eh adu al janna kama ko ya kare banu ko de inan tir ningara hube ko maka ko ni de eh farendo no atike ke ati ati mi ke ki koton taye me ko mo ko tay de igani tir ndi suina ko nangara hube ko Allahu akbar kiam pasangun de dina nan daga bonche da halanna ko wari suhem be ba Allahu akbar ko ganati Aisha da Allah di fara nyaw ko kutugo ko haydin kenya ko ina iga to ko Allahu akbar eh kenya ni Allah radiyallahu anhunna yo kenya ni Allah ti fara nyakku ngana golli buri bane da bada bangal tingan hmm ina jangal katun hilla sakka kam paske isigira ken kore nyen isigira ken kore ngani mo kombe igana golli buri bane de badal na golli buri ke yangan katanya na da hillo Allahu akbar Allahu akbar nabi min di yakku kunga kun ku baraje nga kundare kamari bonewe gana ikita mi gana hubi de bari aga bangita amara gati mubayyina ke yang kore nyen de yangan katan kore o sikira hijibum pilitim alhamdulillah وقم الصواب كنجر الله سبحانه وتعالى وقم خطأ كنجر كل شيطان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم